Hukuk. Yazan Frédéric Bastiat. Seslendiren Füsun Ünsal. Bir ulusun yozlaşan bütün toplumsal güçleriyle beraber kirlenen hukuk da, dengeleyici rolünden ziyade, kendi asli amacının tersine hareket eden, doymak bilmez bir unsura dönüşür. Suçu denetim altına almasını beklediğimiz hukukun bizzat kendisi, cezalandırılması gereken bir zorba haline gelir. Eğer bu gerçekse, ciddi bir vakıa olması sebebiyle bu önemli husustaki tespitlerime hak verecek yurttaşlarıma bu söylevi ithaf etmek benim için ahlaki bir sorumluluktur. Tanrı bizlere fikri, ahlaki ve fiziki boyutları olan hayatı bahşetmiştir. Fakat hayat kendi kendini var edemez. Onu koruyup iyi halde tutmak, geliştirmek ve mükemmelleştirmek sorumluluğunu da Tanrı bizlere yüklemiştir. Zengin içerikli doğaya bizi yerleştirirken başarılı olabilmemiz için de bizi fevkalade yeteneklerle donatmıştır. Ancak bu yetenekler sayesindedir ki doğayı özümseyip kendimize uygun hale getirerek hayatımızı idame ettirebiliriz. Bu süreç hayatın önceden belirlenmiş rotasında seyretmesi için elzemdir. Varoluş, yetenekler, özümseyiş, bir başka deyişle bireysellik, özgürlük, mülkiyet. İşte insanı var eden şeyler bunlardır. Günümüzdeki politikacıların sanatlı kurnaz söylemlerini bir kenara bırakırsak, Tanrı'nın armağanı bu üç unsur, bütün insan yapımı yasalardan önce gelir ve onlardan üstündür. Bireysellik, özgürlük ve mülkiyet, insanlar yasa yaptığı için var değildir. Bilakis, hali hazırda bulunan bu üç unsur, insanı yasa yapmaya sevk etmiştir. Hukuk nedir? O halde hukuk nedir? Bireyin meşru müdafaa hakkının toplumsal örgütlenmesidir. Hepimiz bireyselliğimizi, özgürlüğümüzü ve mülkiyetimizi koruma hakkını tanrısal bir ilhamdan almaktayız. Zira bu haklar hayatın üç temel unsuru olup birinin korunması diğerlerinin korunmasına bağlıdır. Yeteneklerimiz bireyselliğimizi geliştirmek için var olan bir unsurdan başka ne olabilir? Yine aynı şekilde mülkiyetimiz de yeteneklerimizin bir tamamlayıcısı değildir de nedir? Eğer herkesin güç kullanarak bile olsa bireyselliğini, özgürlüğünü ve mülkiyetini koruma hakkı varsa, bir insan grubunun da bu haklarını daimi olarak korumak adına birlikte anlaşarak ortak bir güç oluşturma hakları vardır diyebiliriz. Bu nedenle toplumsal bir hakkın varlık nedeninin ilkesel olarak bireysel hakka dayanmasıdır. Dolayısıyla toplumsal bir gücün yerine geçtiği bireysel gücün temel ilkelerinden sapmaması beklenir. Demek oluyor ki bireysel bir gücün başka birisinin bireyselliğini, özgürlüğünü, mülkiyetini engelleme hakkı yoksa, toplumsal, kolektif bir gücün de bireyin veya herhangi bir sınıfın bu üç temel hakkına zarar verme meşruiyeti olamaz. Yani gücün bu iki halde de kötüye kullanılması az önce söylediğimiz temel kabulümüze aykırıdır. Bireysel hakkımızı korumak için bize verilen bu hakla nasıl olur da kardeşimizin bu temel hakkını yok edebilmeyi meşrulaştırabiliriz? Bir başka deyişle, tek başına hareket eden bireyin, kendisini korumak için verilen gücü başka bir bireyin aynı haklarını gasp etmek için kullanma meşruiyeti yoksa, aynı mantıktan yola çıkarsak, bireylerin güçlerini birleştirmesinden başka bir şey olmayan toplumsal bir gücün meşruiyeti neden olsun? Dolayısıyla buradan çıkarabileceğimiz apaçık gerçek şudur. Hukuk, doğal bir meşru müdafaa hakkının örgütlenmesidir. Toplumsal güçleri, bireysel güçlere ikame ederek işler. Bu ortak gücün görevi, bireysel güçlerin doğal olarak yapmasının meşru olduğu şeylerle, kişilik, özgürlük, mülkiyet haklarının korunumu ve adaletin hüküm sürmesini sağlamak olarak sınırlandırılmıştır. Adil ve istikrarlı bir hükümet. Bu ilkelere dayalı bir toplumda hem düşünsel hem de fiziksel düzenin daha sağlıklı biçimde işleyeceği kanaatindeyim. Bana öyle geliyor ki böyle bir toplumda siyasi şekli ne olursa olsun kabul edilebilecek en adil, en ekonomik, en basit, zulmetmeyen ve aynı şekilde süre giden bir yönetim olur. Böyle bir yönetimde her birey varoluşsal ayrıcalıklarının yanında sorumluluklarını da en iyi biçimde yerine getirecektir. Bireyselliğine saygı gösterildiği, emeğini özgürce kullanabildiği ve emeğinin karşılığı da koruma altında olduğu sürece hiç kimse yönetime karşı gelmeyecektir. İşlerimizde elde ettiğimiz başarılarımız dolayısıyla devlete borçlu hissetmeyeceğimiz gibi, dolu gibi afetler yüzünden tarlasında verimsizlik yaşayan bir çiftçinin vebalini devlete atfetmesine benzer şekilde başarısızlıkların sorumluluğunu da devlette aramayacağız. Devletin varlığı yalnızca bu hükmederek sağladığı çok değerli emniyet nimetiyle hissedilecektir. Devletin özel işlere kayıtsızlığı sayesinde ihtiyaçlarımız ve tatminimiz doğal düzen içerisinde en iyi şekilde gelişecektir. Bu doğal düzen sayesinde ekmek bulamadan edebiyat öğrenimine talip olan yoksullarla karşılaşmayız. Aynı şekilde ne kırsal alan aleyhine kentsel alanda ne de kentsel alan aleyhine kırsal alanda nüfus patlaması oluşması mümkün olur. Böylelikle yöneticilerin yasama organını kullanmak suretiyle düzensiz biçimde sermaye, emek ve nüfus dalgalanmaları oluşturma imkanı da olmayacaktır. Yaşam şartlarındaki düzensizliğin asıl kaynağı yasama kararlarının yarattığı ani hareketlerdir ve ayrıca bu eylemler artan sorumluluklarla hükümete yük bindirir. Hukukun tümüyle yozlaştırılması. Hukuk, saydığımız bu temel rolünün sınırlarında kalmalıdır. Kendi temel sınırlarından saptığı zaman, bizzat kendisinden korumasını beklediğimiz adaleti yok etme, bireysel hakları sınırlandırma ve hatta tahrip etmeye yöneldiğini görüyoruz. Hukuk, toplumsal gücü, hiçbir sorumluluk hissetmeden başkalarının kişilik, özgürlük, mülkiyet haklarına saygı duymadan istismar edenlerin hizmetine vermiştir. Böyle durumda maalesef hukukun, talancılığı önleme işlevini talancılığa, meşru müdafaa hakkının korunmasının da meşru müdafaa hakkının cezalandırılmasına dönüştürdüğünü görürüz. Hukukun bu şekilde yozlaşması nasıl gerçekleşmiş olabilir? Sonuçları neler olmuştur? Hukukun bu derece yozlaşması, yozlaşabilmesi birbirinden farklı iki nedene dayanır. Akılsız bir bencillik ve sahte bir hayırseverlik. İlkinden bahsedelim. İnsanlığın onulmaz bir eğilimi. Kendini korumak ve geliştirmek tüm insanların ortak arzusudur. Herkes yeteneklerine göre çalışabildiği ve emeklerinin ürünlerine sahip olabildiği zaman sosyal gelişme kesintisiz ve başarılı bir şekilde sürdürülebilir. Fakat insanlarda ortak olan bir başka eğilim daha vardır. O da başarabildikleri ölçüde başkalarının aleyhine gelişme ve zenginleşme arzusudur. Bu, bazı kesimi töhmet altında bırakabilecek acımasız ve karamsar ruh haliyle yöneltilen bir suçlama değil. Aralıksız süren savaşlar, kitlelerin göçleri, ruhban sınıfının zulümleri, kölelik, endüstriyel dolandırıcılık, tekelleşme gibi örneklerle dolu tarih bunun tanığıdır. Bu eğilim, insanın ilkel doğasında bulunan acıdan kaçma ve hazza yönelme şeklinde kendini gösteren evrensel, bastırılması zor içgüdüsünün sonucudur. Mülkiyet ve gasp. İnsan, ihtiyaçlarını doğaya benzeşim ve uyum süreçleri sonucu edinir. Yani yeteneklerini doğal kaynaklar üzerinde uygular. Bu süreç, mülkiyet kavramının ortaya çıkmasını sağlar. Fakat insanın benzeşim ve uyum sürecini başkalarının mülkiyetleri üzerinden gidermesi de gayet mümkündür. Gaspın kaynağı da işte bu şekilde oluşur. Çalışmanın zahmetli bir süreç olması ve insanın acıdan kaçınma eğilimi sebeplerinden ötürü insanın yönelebileceği en kolay yöntem gasptır. Tarih boyunca ne din ne de genel ahlak bu eğilime engel olamamıştır. Peki gasp nasıl son bulur? Bunun cevabı nettir. Gaspın getirdiği sonuçlar çalışmaktan daha ağır ve tehlikeli olduğu zaman insanlar için çekici olmaktan çıkar. Bu noktada hukukun temel hedefinin insan içindeki gaspı çalışmaya yeğleyen eğilimi dizginlemek olduğu söylenebilir. Daha kısa bir ifadeyle yasalar gaspın karşısında mülkiyetin yanında yer almalıdır. Lakin hukuk da en nihayetinde insan veya bir sınıfın yapımıdır. Hukuk yaptırımsız ve güç kullanmadan oluşamayacağından bu yetkiyi kullanma görevi de bu yasaları yapanların elinde olacaktır. Bu olgunun az önce bahsettiğimiz insanın içinde var olan ihtiyaçlarını en az zahmetle giderme eğilimiyle birleşmesi sonucu, evrensel hukukun yavaş yavaş yozlaşma sürecine girdiği söylenebilir. Bu saptama bize, adaletsizliği kontrol ediyor olması gereken hukukun, nasıl bizzat adaletsizliğin en önemli silahlarından biri haline gelebildiğini açıklar. Bu tespit sayesinde yasa yapıcıların kendi çıkarları uğruna hukuka zarar verdiğini, başkalarının bireyselliğini köleliğe dönüştürdüğünü, özgürlüklerini baskı, mülkiyetlerini ise gaspla yok ettiklerini anlayabiliriz. Bu yıkım, yasa koruyucuların yararına ve sahip olduğu güç oranında yapılır. Yasal gaspın mağdurları. İnsan doğasında kendilerine mağduriyet yaşatan adaletsizliklere karşı gelme eğilimi vardır. Dolayısıyla böylesi bir durumda gasp, yasa yapan kesimin lehine olduğu için mağdur kesimin zaman zaman gerek barışçıl, gerekse de devrimci yollarla mağdur edenlerden olma isteğini gözlemleriz. Farkındalık boyutlarına bağlı olarak mağdur kesimin siyasi güç isteğinin iki şeye yöneldiği söylenebilir. Ya yasal gaspı ortadan kaldırmak ya da ona dahil olabilecek duruma gelmek. Yasal gasp kurbanı kitleler gücü ele geçirince ikinci yolu seçerse vah o milletin haline. Şimdiye kadar yasa yapma hakkı hep küçük bir kesimin elinde olduğu için yasal gasp küçük bir azınlığın çoğunluğa uyguladığı zulüm olarak karşımıza çıkmıştır. İşte günümüzde de görüyoruz ki kanun yapıcılığa meyil evrensel hale gelmiştir. İnsanlar birbiriyle çatışan çıkarlarını gaspı genelleştirerek dengelemeye çalışmışlardır. Mağdur sınıflar güç kazanır kazanmaz gaspı ortadan kaldırmak bir yana mağdur edecekleri sınıflar yaratmada öncekileri aratmamışlardır. Bu yasal gaspın önünde sonunda mağdur eden kesime dönebileceğini kestirememek büyük bir bilinç yoksunluğudur. Yasal gaspın sonuçları. Hukukun bir gasp unsuru haline gelebilmesi, insanlık tarihinin şahit olduğu en iç acıtan değişimlerden biridir. Böyle bir bozulmanın sonuçları nelerdir? Bunun sonuçlarını anlatmak sayfalarca sürebileceği için sadece en göze çarpanlarına değineceğim. Evvela böyle bir bozulmanın vicdanlardaki adalet ve adaletsizlik ayrımını yok ettiğini söyleyebiliriz. Belli bir düzeyde de olsa yasanın hüküm sürmediği bir toplum varlığını sürdüremez. İnsanların yasalara saygı duymasını sağlamasının yegane yolu, yasaları saygıdeğer kılmaktır. Bir toplumdaki ahlak kuralları hukukla çatışmaya girdiği zaman, insanlar hukuka saygısını yitirmek veya ahlaki düşüncelerinden feragat etmek gibi zorlu bir seçim arasında kalırlar. İki aynı derecede kötü seçeneğinde sonuçları birbirinden çok farklı değildir. Adaletin korunması hukukun doğası gereğidir. Hatta bu sebeple halkın gözünde hukuk ve adalet aynı şeydir. O yüzden hepimizin zihninde yasal olanın aynı zamanda meşru olduğuna dair bir kabul vardır. Buradaki sorun gaspın kitlelerin vicdanında yasal olarak meşrulaştırılmasıdır. Köleliğin ekonomik kısıtlamaların, tekelciliğin yalnızca bundan çıkar sağlayan gruplardan değil, bunların mağduriyetini yaşayan grupların arasından da kendisine taraflar bulabilmesi bu sebeptendir. Konformist olmayanların kaderi. Bu tür kurumların ahlaki temellerini sorguladığımızda tehlikeli bir yenilikçi, ütopist bir teorisyen, toplumun temel değerlerini yok etmeye çalışan biri olduğunuzu söyleyeceklerdir. Siyaset bilimi veya politik ekonomi üzerine bir ders vermeye kalktığınızda resmi organların aleyhinizde hükümete baskı yaptığını görürsünüz. Onlara göre bilim şimdiye kadar olduğu gibi yalnızca serbest ticaret bağlamında değil, Fransız sanayini düzenleyen olgulara dahi ters düşse bile öğretilmelidir. Hükümetin sağladığı imkanla öğretim üyeliği konumunu işgal edenler, yürürlükteki yasalara asgari düzeyde de olsa saygı göstermek durumundadırlar. Dolayısıyla hangi şekilde olursa olsun köleciliği, tekelciliği, baskıyı, gaspı tasdik eden hiçbir yapı eleştirilmemelidir. Zira ilham ettiği saygıyı sarsmadan o yasanın eleştirilmesi nasıl mümkün olabilir? Ahlak bilimi ve politik ekonomiyi bir yasanın sırf yasa olduğu için adil olduğu kabulüne göre oluşan hukuksal zihne göre öğretmek gerekir. Hukuk alanındaki bu üzücü yozlaşmanın bir başka sonucu da politik ihtiras ve mücadelelere genel olarak da politikaya abartılı bir önem atfedilmesidir. Bunu birçok farklı yoldan kanıtlayabilirim. Fakat ben bugünlerde herkesin aklını kurcalayan evrensel oy hakkı konusunu ele alarak açıklayacağım. Kim karar verecek? Rousseau ekolünün kendilerini ilerici gören fakat bana göre 20 asır geride olan takipçilerine katılmıyorum. Evrensel oy hakkı şüphe edilmesi ve eleştirilmesi yasak olan kutsal dogmalardan biri değildir. Aslında ona ciddi eleştiriler yöneltilebilir. Evvela evrensel kelimesi kendi içinde büyük bir yanılgı içerir. Fransa'da 36 milyon kişi yaşıyor. Oy hakkının evrensel olabilmesi için 36 milyon kişiyi tanıması gerekir. Fakat oy hakkını en geniş uygulayan sistem bile ancak 9 milyon seçmeni tanıyor. 4 kişiden 3'ü dışlanıp bu haktan mahrum bırakılıyor. Bu dışlama hangi ilkeye dayanıyor? 3 kişi 4. tarafından dışlanırken yetersizlik bahanesi öne sürülür. O halde evrensel oy hakkı aslında yeterli ehliyet olanlar için oy hakkı demektir. Burada şu sorular akla geliyor. Bu oy hakkına ehil olanlar kimlerdir? Küçük yaştakiler, kadınlar, belli suçları işleyenler mi oy hakkına yönelik yetersiz, ehil olmayan kişiler olarak tanınacaktır? Oy hakkının sınırlanmasının sebepleri. Meseleye daha yakinen göz attığımızda oy hakkının yeterlilik esasına dayandırıldığını görüyoruz. Herkese ehliyet verilmemesini savunanların ileri sürdüğü şey, oy verenin sadece kendisi için değil, herkes için karar verecek olmasıdır. Oy hakkını en fazla genişleten ve daraltan sistemler bu bakımdan benzeşir. Sadece yeterliliği belirleyen ölçütler konusunda farklılaşırlar. Bu bakımdan aralarında ilke değil, derece farkı vardır. Greco-Romen cumhuriyetçilerinin iddia ettikleri gibi, eğer oy hakkı insanın doğuştan elde ettiği bir haksa, kadınların ve çocukların bu haklardan mahrum bırakılması adaletsizlik değil midir? Aslında onların yetersiz oldukları kanısındayız. Peki, yetersizlik neden dışlanma nedeni olsun? Bunun nedeni, oy verenin kullandığı oyun yalnızca kendisini değil, tüm toplumu ilgilendirmesi ve diğer yandan da varlığı ve zenginliğini koruyacak hakları ilgilendirmesidir. Çözüm, hukukun sınırlandırılmasıdır. Bu tarz görüşe ne tür eleştirilerin yapılacağı bellidir. Lakin bu uzun tartışmaya girmenin yeri burası değil. Demek istediğim, diğer tüm politik meseleler gibi insanları birbirine düşüren bu tartışma, eğer hukuk olması gerektiği gibi olsaydı, önemini tamamen yitirirdi. Eğer hukuk gerçekten herkesin hakkına saygı gösterseydi, herkesin özgürlüğünü ve mülkiyetini korumak göreviyle sınırlandırılsaydı, bireylerin meşru müdafaa hakkının örgütlenmiş biçimi olarak algılansaydı, sonucunda da tüm zulüm ve gasp unsurlarını cezalandıran bir kurum halinde olsaydı, biz şu an evrensel oy hakkının daha fazla veya az kişiyi kapsaması konusunu tartışır mıydık? Evrensel oy hakkının toplumsal barış gibi önemli bir mevzuyu tehlikeye atıp atmadığını tartışıyor olur muyduk? Bu haktan yoksun olanların oy hakkına kavuşacakları günü sabırla beklemelerini önemli bir konu sayar mıydık? Yine aynı şekilde oy hakkına sahip olanlar bu haklarını kıskançça korumaya çalışırlar mıydı? Sonuç olarak hukukun herkes için aynı işlediği bir düzende oy hakkına sahip olanların bu yetkiye dayanarak başkalarını ezmesi söz konusu olamayacağı gayet açık değil midir? Yasal gasp zihniyetinin vehameti. Şimdi de yozlaşan düzenin hayata geçirildiği durumu ele alalım. Hukuk düzeni, düzenleme, koruma, teşvik gibi bahanelerle mülkiyeti bir şahıstan alarak bir başkasına geçirmekte, toplumdaki tüm sınıflara ait zenginliği, ziraatçı, imalatçı, gemi işletmecisi, zanaatkar, oyuncu gibi az sayıdaki insana aktarmaktadır. Böyle bir durumda her sınıf hukuku kendi hakimiyetine alarak gasp yetkisine sahip yapmaya uğraşır. Oy hakkından mahrum edilen sınıf giderek hırçınlaşarak ya oy hakkını elde etmeyi ya da toplumsal düzeni yıkmayı dileyecektir. İşsiz ve başıboş kesimde kendilerinin statülerinin de tartışmasız biçimde saygıdeğer olduğunu iddia edecek ve şöyle söyleyeceklerdir. Şarabımızı, tütünümüzü, hatta tuzumuzu bile vergi ödemeden almıyoruz. Ödediğimiz vergilerin büyük bir kısmı imtiyaz yasaları ve sübvansiyonlarla zengin kesime geçiriliyor. Bazı kesimse hukuku ekmek, et, demir ve giyecek fiyatlarını yükseltmek için araç olarak kullanıyor. Madem herkes hukuku kendi çıkarları için kullanıyor, bundan böyle biz de öyle yapacağız ve yoksullar yasası talep edeceğiz. Bizim gibi yoksullara bu kadarı fazla görülmemelidir. Bu hakkı kazanabilmek için seçme ve seçilme hakkına sahip olacak, parlamentoda sadaka kültürünü organize etmeye çalışacağız. Artık biz yoksulların taleplerini Bay Memeral'ın yaptığı gibi önümüze 600 bin frank değerinde, deyim yerindeyse kemik atarak susturamazsınız. Diğer tüm sınıfların yaptığı gibi biz de kendi sınıfımızın çıkarlarını savunacağız. Bu argümanlara karşı ne denilebilir ki? Yozlaştırılmış hukuk çatışmalara sebep olur. Hukukun kendi amacından sapmasıyla, yani mülkiyet hakkını korumaktansa ona zarar verecek konuma gelmesiyle birlikte her sınıf ya gaspa karşı kendini koruma ya da gaspa katılacak kanalları arama yoluna gider. Siyasi sorunlar her zaman ön yargılı, baskın ve tüketen türden olacaktır. Yasama meclisinin içindeki kavgalar hep şiddetli ola gelmiştir. Buna ikna olmak için Chambre Saint-France, Fransa Meclisi ve İngiltere Meclisi içinde yaşananlara bakmak yeterlidir diye düşünüyorum. hukuktaki bozulmanın kendi başına toplumdaki nefreti arttırıp, düzeni bozup toplumun kendisini tahrip etmesine kadar götürdüğünü anlamak için başka bir diliyle gerek var mı? Amerika Birleşik Devletleri örneğine bakalım. ABD kadar hukukunu, bireylerin özgürlüğü ve mülkiyetini koruyup sosyal düzeni sağlamada bu derece başarılı bir başka ülke daha yoktur. Buna rağmen ABD'de bile baştan beri iki konu hala toplumsal düzeni tehdit etmektedir. Kölelik ve gümrük tarifeleri gasptır. Bu iki mesele nedir? Kölecilik ve gümrük tarifeleridir. Hukuk, Birleşik Devletler'de işte bu iki meselede cumhuriyetçilik ruhuna hiç yakışmayan gaspçı bir karaktere bürünmüştür. Kölelik bireysel özgürlüğün, korumacılıksa mülkiyetin yasalarla ihlal edilmesidir. İşte bu iki meselenin birliğin yok olmasına kadar gidebilecek derecede önemli olduğunu vurgulamak gerekir. Toplumun vicdanında hukukun bizzat adaletsizliğin enstrümanı haline gelmesinden daha acı bir şey düşünülebilir mi? ABD'de istisnai olarak sadece kölecilik ve gümrük tarifelerinde yozlaşmalar yaratan hukukun, Avrupa'daki hukuki yozlaşmayı adeta bir sistem haline getirdiği durumda yaratacağı sıkıntıların üzerine düşünülmesi gerekir. İki tür gasp. Bay Montalembert, Bay Charlier'in meşhur söylevindeki düşüncesine atfen, sosyalizme karşı savaşılmalıdır demiştir. Charles Dupin'in tanımındaki sosyalizm aslında hukuki gaspa karşı savaşımı ifade etmektedir. Fakat ne çeşit bir gasptan bahsediyor? Zira gasp yasal sınırlar içinde ve yasa dışı olmak üzere ikiye ayrılır. Ceza yasalarında tanımlanan ve cezai yaptırıma tabi olan hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçların sosyalizm adı altında tanımlanabileceğini düşünmüyorum. Toplumu sistematik olarak temellerinden sarsan şeyler bunlar değildir. Yasal olmayan gaspa karşı savaş, Bay M ve Bay C'nin söylevleriyle ortaya çıkan bir şey değildi. Dünya her zaman buna karşı savaş veriyordu. Mesela Fransa Şubat devriminden, hatta sosyalizm kavramının ortaya çıkışından da önce polisiyle, jandarmasıyla, hapishaneleriyle, yargıçlarıyla, giyotinleriyle yasal olmayan gaspa karşı türlü yöntemler kullana gelmiştir. Hukukun gaspa karşı bu mücadelesinin devam etmesini elbette ben de arzulamaktayım. Hukuk gaspı savunur. Fakat her zaman öyle gelişmiyor. Hukuk gaspı engellemek yerine onu savunup ona iştirak edebiliyor. Hukuku kullananlar kendilerini utanma, tehlike ve tedirginlik gibi duygulardan arındırıyorlar. Bazen hukuk, yargı, polis, jandarma, hapishane gibi kurumları gasplıların lehine bir enstrüman olarak kullandığı yetmiyormuş gibi kendilerini savunmaya çalışan gasp mağdurlarını da hain ilan eder. Kısacası, evet yasal gasp diye bir olgu vardır ve Bay Montalembert'in bahsettiği şey de işte muhtemelen budur. Bu çeşit bir gasp halkın vicdanında kara bir leke olarak kalabilir. Bu durumda bu lekeyi temizlemenin yegane yolu bundan çıkar sağlayan grupların baskılarını aldırmadan bu gaspı istikrarlı biçimde kınamaktır. Yasal gasp nasıl tespit edilir? Peki yasal gaspı tanımanın yolu nedir? Yasal gaspı tespit etmek için yasaların birine ait olan şeyi onun elinden alıp ona ait olmayan kişiye verip vermediğine bakmak yeterlidir. Buna ek olarak yasanın birisine suç işlemeden elde edemeyeceği şeyi ona kazandırıp kazandırmadığına da bakılır. Kendisi bir sömürü kaynağı olduğu gibi başkalarının da böyle davranmasına kapı açan yasa gecikmeksizin ortadan kaldırılmalıdır. Zira en başında tekil olarak bulunan bu yasaya tepki gösterilip ortadan kaldırılmadığı müddetçe onun büyüyüp bir sistem haline gelmesi olasılığı vardır. Hiç şüphesiz böyle bir yasanın ortadan kaldırılmaya çalışılması ondan faydalananların şiddetli tepkisine yol açacaktır. Elbette kazanılmış haklarını savunduklarını söyleyeceklerdir. Onlara göre devlet kendi sanayi dallarını korumak ve kollamak durumundadır. Çünkü bu sanayiler yoksul çalışanlarına devlet sayesinde daha fazla ücret öder, vergisini verir ve en nihayetinde devletin zenginleşmesini sağlar. Çıkar gruplarının bu göz boyayıcı, sofistike söylemlerine kulak asılmamalıdır. Çünkü bizzat bu argümanları sistematize etmeye çalışarak yasal gaspları halkın gözünde meşru hale getirirler. Maalesef bu hep böyle ola gelmiştir. Devlet bir grubun başka bir grubu gasp ederek zenginleşmesini sağlayan düzeni, onu organize etmeye çalıştığı bahanesiyle sistemleştirmiştir. Yasal gaspın pek çok ismi vardır. Yasal gasp çeşitli şekillerde hayata geçirilebilir. Zira bu gaspı düzenleyen birçok plan ve program vardır. Gümrük vergileri, korumacılık, sübvansiyonlar, teşvikler, sürekli artan vergiler, ücretsiz eğitim, iş ve kar güvencesi, asgari ücret, faizsiz kredi. Yasal gaspın bir biçimi olan bu plan ve programların bütünü son tahlilde sosyalizm adını alır. Kendisi bir doktrin oluşturan sosyalizme karşı kuramsal bir temel oluşturulmadan onunla nasıl savaşılabilir? Sosyalizm kuramını hatalı, ilginç ve ürkütücü buluyorsanız yapmanız gereken şey onu çürütecek argümanlar geliştirmektir. Bunu yapmak zor değildir. Güçlü olmak istiyorsanız yasalarınıza sızan tüm sosyalizm kırıntılarını ortadan kaldırmanız gerekiyor. Bu sonuncusununsa çok basit bir iş olmadığını kabul etmek gerekiyor. Sosyalizm yasal bir gasp düzenidir. Bay Montalembert'i sosyalizmi şiddet kullanarak devre dışı bırakma fikrini benimsemekle suçlamışlardır. Böyle bir ithamı hak etmediğini söylemeliyim. Zira kendisi şöyle diyor. Sosyalizme karşı hukuk, haysiyet ve adalet kavramlarına yakışır biçimde mücadele etmek gerekir. Fakat nasıl olur da Bay Montalembert bu söylemin bir kısır döngü olduğunu fark etmez? Zira kendisi de bizzat hukuka dayanan sosyalizme karşı hukukla savaşmanın absürt olduğu açık değil midir? Unutmayalım ki sosyalistlerin de uygulamak istedikleri gasp yasa dışı değil, yasal gasptır. Diğer tekelcilik yanlısı görüşler gibi sosyalistler de yasal gasp için araç olarak hukuku seçmişlerdir. Sosyalizmin ve yasal gaspın lehine işleyen hukuku nasıl bir anda onun aleyhine çevireceksiniz? Dolayısıyla yasal gaspı, mahkemeler, jandarma, hapishaneler gibi hepsi onun hizmetinde olan şeylerle korkutmaya çalışmak yeterince saçma değil midir? Sosyalizmin kanunları kullanmasına karşı ne yapabileceksiniz? Yasamayı kontrol altında tutmasını mı engelleyeceksiniz? Yasamanın yönü yasal gaspı meşrulaştırma yönüne çevrildiği zaman onun yönünü değiştirmeyi başarabileceğinize inanmak mantık dışıdır. Önümüzdeki seçenekler. Yasal gasp mevzusuyla ilgili üç şekli vurgulayalım. 1. Azınlığın çoğunluğu gasp etmesi. 2. Herkesin herkesi gaspı. 3. Kimsenin kimseyi gasp etmemesi. Bu yüzden önümüzdeki kısmi gasp, genel gasp ve gaspın yokluğu şeklinde üç seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Kısmi yasal gasp, seçimlerde azınlığın oy hakkı olduğu dönemde geçerli olmuştur. Sosyalizmin genişlemesini engellemek adına bu sisteme tekrar dönülebilir. Genel gasp, seçme hakkının herkese tanındığı dönemde hepimizi tehdit eder olmuştur. Seçim hakkına yeni kavuşan yığınlar, tıpkı öncekiler gibi hukuku kendi çıkarlarına kullanma prensibini abartmışlardır. Gaspın yokluğu, adaletin, barışın, sosyal düzenin, anlaşmanın, istikrar ve ahengin olduğu durumdur. Ciğerlerimin yettiği kadar bu gerçeği haykıracağım. Ama ne yazık ki şu an çok zayıf durumdalar. Hukukun asli işlevi. Hukuktan gaspı önlemek dışında ne beklenebilir ki? Zorunlu olarak güç kullanmayı içeren hukuk, bu gücünü gaspı engellemek dışında kullandığı an, bireylerin özgürlüklerini tehdit etmeye başlar. Bu yozlaşma, insanın sosyal olarak yaşayabileceği en vahim ve mantığa aykırı durumlardan birisidir. İnsanın sosyal olarak aradığı çözüm şu basit cümledeki ilkede gizlidir. Hukuk, örgütlenmiş adalettir. Şunun altını iyi çizelim, hukukun örgütleyebileceği tek şey adalettir. Yani bu güç, diğer insan uğraşları olan iş, sosyal yardımlaşma, tarım, ticaret, endüstri, eğitim, güzel sanatlar, din gibi alanlarda boy göstermemelidir. Bu alanlardan herhangi birinde düzenleme yapmaya çalışmak, hukukun az önce bahsettiğim özünün yok olmasına neden olur ve bunu kendi prensibine karşıt olarak vatandaşların özgürlüklerini ihlal ederek yapar. Gerçekten kuvvetin adalete karşı kullanılmaksızın vatandaşların özgürlüğüne karşı kullanılmasının ve bu nedenle de uygun amacına karşı hareket ettiğini nasıl tahayyül edebiliriz? Sosyalizmin baştan çıkaran cazibesi. Şimdi size zamanımızın en büyük ön yargılarından birini söylemek istiyorum. Buna göre hukuk yalnızca adil olmamalı fakat aynı zamanda sevecen ve iyiliksever olmalıdır. Yani hukukun herkesin mülkiyetini ve özgürlüğünü korumasını, entelektüel ve fiziksel gelişimini sağlayabileceği güvenlikli ortamı yaratmasını yeterli görmüyor, ona bir de ahlaki ve genel kültürel iyiyi vatandaşlarına öğretme misyonu yüklüyoruz. Bu sosyalist zihniyetin baştan çıkarıcı gücüdür. Fakat şunu hatırlatmakta yarar var. Hukukun bu iki yönü asla aynı anda işleyemez. İkisinden birini seçmek zorundayız. Zira bir vatandaş hem özgürlükten mahrum hem de özgür olamaz. Zoraki kardeşlik özgürlüğü yok eder. Bay Lamartine'in bu hususta yazdıklarını hatırlıyorum. Sizin doktrininiz benimkinin ancak yarısı edebilir. Siz özgürlükte takılı kalmışsınız. Halbuki benimki kardeşliğe de geçmiş durumdadır. Benim yanıtım şu yönde oldu. Şöyle bir gerçek var ki sizin doktrininizin ikinci yarısı maalesef ilk yarısını yok ediyor. Bana göre kardeşlik ve gönüllülük kavramlarını birbirinden ayırmak imkansızdır. Özgürlük tamamen yok edilmediği ve adalet tamamıyla ortadan kaldırılmadığı müddetçe kardeşliğin nasıl dayatılabileceğini anlamam mümkün değildir. Az önce görüldüğü gibi yasal gaspın iki kaynağı vardır. Bunlar insanın egosu ve sahte bir yardımseverlik kavramıdır. Konuya daha detaylı girmeden hemen gasp kelimesinden ne anladığımı açıklayayım. Gasp, mülkiyeti ihlal eder. Ben bu kavramı çoğunlukla yapıldığı gibi geniş ve metaforik anlamında değil, bizzat mülkiyet fikrinin karşıtını ifade eden anlamında kullanıyorum. Ne şekilde olursa olsun, bir servetin ya da birikimin küçük bir kısmı bile olsa, zorla ve hileyle başkasına aktarılıyorsa, burada mülkiyet ihlali ve dolayısıyla gasp söz konusudur. Şunu söylemekte yarar var ki, böyle bir fiil, hukukun her zaman ortadan kaldırmaya çalıştığını varsaydığımız bir fiildir. Kendisinden ortadan kaldırmasını beklediğimiz bir fiili hukukun kendisi sürdürüyor ise bu durum toplumsal yansımaları bakımından birincisine göre çok daha acı ve ağırdır. Zira bu gasptan çıkar sağlayan kesim yasal koruyucu şemsiye altında olacağından yaptıkları fiillerden hiçbir zaman sorumlu tutulamayacaklar. Siyasi tehlike işte buradadır. Gasp sözcüğünün yaralayıcı bir ifade olduğu doğrudur. Fakat bu durumun betimlemesine başka bir kelime aradıysam da başarılı olamadım. Tartışmamızın bu yerinde kışkırtıcı kelimeler seçmemeye özellikle özen gösteriyorum. İster inanın ister inanmayın, kimsenin ne niyetine ne de ahlaki değerlerine saldırı güdüsü taşıyorum. Yapmaya çalıştığım şey yalnızca bana yanlış ve adaletsiz gelen şeyleri dile getirmek. Savaşın verdiğim bu sistem öyle bir şeydir ki bazen bize çıkar sağlar, bazen de biz farkında olmadan bizi yoksullaştırır. Bu adaletsizliğin zirve noktaları olan korumacılık, sosyalizm ve komünizmin niyetlerini burada tartışmayacağım. Bana göre bunlar bir bitkinin büyüme sürecindeki farklı evrelerini temsil ederler. Aralarında farksa özetle şudur. Korumacılık gaspı belli sanayi ve iş dalları için ayrıcalıklı kılarken, komünizm de genel ve dolayısıyla apaçık bir sömürü söz konusudur. Bu üç sistemden ne olduğu en muğlak ve dolayısıyla sömürüye en müsait olanıysa sosyalizmdir bana göre. Söylemlerini ve niyetleri bir kenara bırakırsak, yasal gaspın kökeninde sahte bir yardımseverlik vardır. Şimdi de izninizle genel refahı arttırmak adına yasal gaspın nasıl kendisine imkan bulduğunu açıklamak istiyorum. Hukuk güç demektir. Sosyalistler bize şu soruyu sorar. Adaleti organize edebilen bir hukuk neden iş bölümünü, eğitimi ve dini organize etmesin? Bunun cevabı gayet açıktır. Çünkü o durumda işi, dini, eğitimi organize etmeye çalışan hukuk, asli görevi olan adaleti tahsis etmeyi beceremez. Hukukun toplumsal güç kullanma yetisine sahip olduğunu ve gücün amacı dışında kullanılmasının onun meşruiyetini zedelediğini hatırlatmakta fayda görüyorum. Hukuk, bir insanı adalete davet ederken onu başkalarına zararlı olabilecek eylemlere yöneltmekten de alıkoyar. Bunu yaparken onun kişiliğine, özgürlüğüne ve mülkiyetine asla tecavüz etmez fakat başkasınınkileri korur. Kısacası hukuk, korumacı özelliğiyle herkesin haklarını adil olarak korur. Hukuk, negatif bir kavramdır. Hukukun özelliğindeki korumacılık ve zararsızlık ilkesi, adaletin tahsisi için doğaldır. Bu açıdan kullanışlılığı ve meşruiyeti tartışmaya dahi açık değildir. Fakat burada bir arkadaşımın belirttiği şeyi hatırlatmakta fayda görüyorum. Hukukun amacı adaletin hükmetmesini sağlamaktan ziyade adaletsizliğin hükmetmesini engellemektir. Kendiliğinden var olabilen adalet değil, adaletsizliktir. Adalet ise bunun yokluğu durumunda oluşur. Yani aslında adalet, tanımı gereği negatif bir öze sahiptir diyebiliriz. Fakat hukuk bir takım organlarıyla iş gücüne, eğitime, dine veya bir öğretiye müdahil olmaya başladığı noktada negatif olma özelliğini yitirir ve insanlar üzerinde yaptırım uygulayan pozitif bir güce dönüşür. Toplumsal iradenin kendisi hakimin veya yasa koyucunun iradesiyle özdeşleştirilir. Halkın kendi geleceği hakkında düşünmesine, plan yapmasına gerek yoktur. Zira yasa yapıcılar bunu onlar adına üstlenir. artık düşünme yetisi kalmadığından insanlar böyle bir sistem içinde bireyselliklerini, özgürlüklerini ve mülkiyetlerini yitirirler. İş gücü kullanımının, özgürlük, servet dağıtımının da güç kullanarak yapıldığı bir sistemde adaletin olduğu bir durum hayal etmek oldukça güçtür. Bu yüzden hukukun adaletsizlik yapmadan iş ve sanayiyi organize edemeyeceğine ikna olmak durumundasınız. Politik yaklaşım. Bir politikacıya ofisindeki odasında toplum içindeki eşitsizliğe şahit olması son derece çarpıcı gelebilir. Yoksulluk içinde acı çekerken zenginlerin lüks ve bolluk içindeki hayatlarını görmek pek çok insanı isyana yönlendirebilir. Belki bu politikacı şahit olduğu adaletsizliklerin kökeninin devletin geçmişte talana, yasal gaspa göz yumması olduğu gerçeğini fark edebilir. Belki de politikacı şu önermeyi dikkate alabilir. Bütün insanların arzusunun yaşam koşullarını iyileştirerek refahını arttırmaya çalışmak olduğuna göre, adaletin tahsisi için aslında bireylere aktivitelerinde özgürlük ortamını oluşturacak, eşitlikçi bir kalkınma ortamı yaratmak yeterlidir denilebilir. Aynı zamanda bu adalet, Tanrı'nın insana bahşettiği erdemlilik ve sorumluluk duygusuyla gayet uyumludur. Fakat politikacı bunlar üzerine derinlemesine düşünemez. O, fikrini hukukun bileşenlerine, organizasyonlara takmış durumdadır. Dolayısıyla kötülüğü ortadan kaldıracak formülü, kötülüğü yaratan kurumun bizzat kendisini genişletmekte arar. Adaletin esasen negatif bir kurum olduğunu ifade etmiştik. Peki, pozitif düzenlemelerinin arasında gasp prensibine dayanmayanını bulabilmek mümkün müdür? Hukuk ve hayırseverlik. Zenginlikten yoksun insanlar var diyerek hukuka yönelirsiniz. Fakat hukukun herkese memesinden süt veren bir sağmal olmadığını bilmek gerekir. Toplumda kimse zorlanmadıkça bir başkasının çıkarı için para aktarımı yapmak istemez. Her insan hazineye koyduğu miktarı çekerse o zaman hukukun kimseyi mahvetmediği doğru kabul edilebilir. Fakat bu prosedür parası olmayan kişiler için hiçbir şey yapmaz. Hukuk, birilerinden alıp başkalarına verdiği zaman adaleti eşitliği sağlamış olmaz. Aksine yasal gaspın aracı haline gelmiş olur. Gümrük tarifelerine, teşvik primlerine, kar güvencesine, yardım programlarına, artan vergilere, faizsiz kredi gibi yapılara işte bu tespitin ışığında bakarak organize edilmiş gaspı görebiliriz. Hukuk ve eğitim. Yine aynı şekilde eğitimden mahrum bırakılan cahil kesimler var diyerek hukuka yönelenler vardır. Fakat hukukun halka aydınlatması gereken bir eğitim meşalesi olmadığını da vurgulamak gerekiyor. Hukuk, bilgisizlerle bilgililerin beraber yaşadığı toplumun tamamı için işler. Hukukun eğitim konusunda iki seçeneği vardır. Ya eğitim öğretimin kimseye zor kullanmadan uygulanabilmesine olanak tanıyacak sistemi korumak ya da bazılarını eğitmek için vatandaşlarından para alıp öğretmenler tahsis etmek. İkinci seçenekte hukukun bireylerin özgürlük ve mülkiyet haklarını ihlal ederek yasal gasp oluşturduğu açıktır. Hukuk ve ahlak. Yine aynı şekilde dini veya ahlaki yapıdan yoksun olanlar var diyerek hukuka yönelenler var. Fakat hukukun güç kullanıcı bir yapı olduğunu, ahlaki ve dini alanda ise güç kullanımının ne kadar zorba ve akıl dışı olduğunu hatırlatmaya gerek var mı? Kendileri her ne kadar burunlarından kıl aldırmayan kişiler olursa olsun, sosyalizmin yasal gaspı meşru gören zorba uygulamalarıyla nasıl bir canavara dönüştüğü ortadadır. Peki sosyalistler ne yaparlar? Kardeşlik, dayanışma, örgütlülük, dernek gibi göz boyayıcı isimlendirmelerle bu zorbalığı gizleyip kendilerini bile kandırmayı başarırlar. Hukuktan sadece adalet sağlaması temennimizi dile getirdiğimizde bizi hemen kardeşlik, örgütlülük, dernek ve bunun gibi karşıtı bireyciler olmakla suçlarlar. Şunun bilinmesi gerekir ki biz kendiliğinden oluşan doğal örgütlülüğe değil zorlama olanına karşıyız. Özgür derneklere değil, bize bir şeyler dayatmaya çalışan derneklere karşıyız. Kendiliğinden oluşan kardeşliğe değil, zoraki kardeşliğe karşıyız. İnsanların sorumluluk duygusunu yok eden yapay dayanışmaya karşıyız. Yoksa Tanrı'nın bahşettiği doğal birlikteliklere sözümüz yoktur. Kavramlar karmaşası. Sosyalizm tıpkı antik zamanlardaki düşünceler gibi devlet ve toplum kavramlarını birbirine karıştırmıştır. İşte bu yüzden biz devletin yaptığı herhangi bir şeye muhalefet ettiğimizde toplumun faydasına olan bir şeye karşı çıktığımızı düşünürler. Devletin eğitime müdahalesine karşı çıkıyorsak toplumun bilgilenmesini istemiyoruz. Devletin bir dini görüş empoze etmesine karşıysak din düşmanıyız. Devlet tarafından yerleştirilmeye çalışılan eşitliğe karşı çıktığımızda sömürü düzeni istiyoruz. devletin üretime müdahale etmemesini savunduğumuzda ise pek tabii ki bizi insanları açlığa sürüklemeyi istemekle suçlarlar. Sosyalist yazarların etkisi. Nasıl oldu da politikacılar hukukun kendi alanında kalmaktan ziyade toplumun ortak iyiliği, zenginliği, din, bilim gibi alanlara müdahil olmasını olumlu karşılamaya başladılar? Modern yazarlarımızın kamusal konulardaki etkisi nedeniyle midir bu acaba? Özellikle sosyalist ekolden gelen modern dönem gazetecileri ve yazarları teorilerini oldukça yaygın ve bir o kadar da tuhaf bir kanıya dayandırırlar. İnsanlığı ikiye ayırırlar. Halk birinci grubu, kendilerinin içinde olduğu yazarlar çizerlerse daha önemli olan ikinci grubu oluşturur. Bu bakış açısı insan aklına gelmiş en ilginç ve tehlikeli görüşlerden birisidir. İlk varsayımları şudur: halk kendi kendine bir prensibi olmayan, inisiyatif alamayan, iyiyi kötüden ayırt edemeyen, kendisinin gelişim süreçleri üzerine karar verme yetisinden yoksun kitlelerden oluşur. Onlar için halk, hareketsiz atomların oluşturduğu bir madde yığınıdır ve kendi varlığına bile yabancı bir bitkiden farksızdır. Dolayısıyla bu haliyle halk, gelişimi için her türlü sanatsal sistematik rehberliğe muhtaç olan bir madde gibidir. Dahası bu zihniyetteki insanlar kendilerini bir düzenleyici, kaşif, kanun yapıcı, öğretici, lider konumunda görerek dağınık halde bulunan insan kitlelerini toplum, halk haline getirmeyi kendilerine amaç edinirler. Ağaçlarını buduyan, testereyle bıçakla dallarına şekil veren bir bahçıvan gibi sosyalistler de topluma şekil vermek, meslek gruplarını belirlemek, yazarlar aracılığıyla bilinç oluşturma hedefindedirler. Bahçıvanın kullandığı testere, makas gibi aletlerin karşılığı, sosyalistlerde vergi, sosyal yardım, eğitim, öğretim gibi araçlardır. Bu aletlerin kutusuysa hukuktur. Sosyalistler, tanrı rolünü oynamak istiyorlar. İnsanları kendilerini biçimlendirebileceği bir çeşit bileşim gibi gören sosyalistler, olası bir başarısızlık durumunda bu bileşimlerin bir kısmını deneye tabi tutmaktan çekinmezler. Bütün sistemlerin denenmesi gerektiği fikrinin sosyalistler arasında ne kadar popüler olduğunu biliyoruz. Sosyalist liderlerden birisinin kurucu meclisten halkıyla beraber kendilerine bir yer tahsis edilip orada deneyini tecrübe etmek istemesine şahit olduk hepimiz. Bir mucitle makinesi, bahçıvanla ağacı, kimyagerle oluşturduğu ilacı, çiftçiyle ekimini yaptığı toprak arasında nasıl bir ilişki varsa sosyalistlerle halk arasında aynı ilişkinin olduğunu düşünürler. Aynı şekilde 19. yüzyılın yazar çizerlerinin toplumu yasa yapıcıların oluşturup şekillendirdiği yapay bir olgu olarak ele almalarına şaşırmamak gerekir. Klasik eğitim yapısının bir meyvesi olan bu düşünce şekli bir dönem ülkemizdeki bütün ünlü yazarları, düşünürleri etkisi altına almayı başarmıştır. Bu aydınlarda halkla yasa yapıcılar arasındaki ilişkiyi çömlekçi ile çamur arasındaki ilişkiyle aynı görmüşlerdir. İnsanın kendi kararlarıyla eylem yapabilme kabiliyetini, aklını, zekasını hiçe sayarlar. Onlara göre Tanrı'nın bahşettiği bu yetileri kullanmakta özgür bırakılan kitleler o kadar tehlikelidir ki yanlış seçimlerle insanlığı büyük bir yıkıma götürebilirler. Yasa yapıcılar, insanları bu doğal yeteneklerini istedikleri gibi kullanma hususunda özgür bıraktıkları takdirde kitleler din yerine ateizme, bilgi yerine cahilliğe, iş ve ticaret yerine ise yoksulluk içinde pineklemeye meylederler. Sosyalistler insanlığı hakir görür. Bu yazarlara göre ne büyük bir lütuf ve ilginçliktir ki Tanrı yönetici ve yasa yapıcıları asla böyle eğilimlere sahip olamayacak yapıda yaratmıştır. İnsanlar kötüye yönelirken onlar iyiliğin bayrağını daha da yükseltirler, insanlar karanlığa yönelirken onlar aydınlığa koşarlar, insanlar ahlaksızlık ve günahın içinde boğulurken onlar erdemlilik şaheserleri yaratırlar. İşte bu yasa yapıcıların yegane çabası, kınadıkları insanların aşağı eğilimlerinin yerine kendi yüce eğilimlerini geçirmektir ve bunun için güç kullanımı talep ederler. Sosyalizmin anası olan bu tarz düşüncelerin ne kadar köklü olduğunu anlamak için eskilerden herhangi bir felsefe ya da siyaset kitabı çıkarıp okumak yeterlidir. Bunların genelinde insanlığın cansız bir ham madde gibi olduğu, şeklini ve hayatını devletten aldığı fikri yaygındır. Daha da beteri, eserlerinde kendi haline bırakıldığında büyük bir yozlaşmaya ve yıkıma gidecek olan insanlığın tek kurtarıcısı yöneticilerin sihirli eliyle müdahalesi gibi anlatılır. Yani bu klasik düşünce her zaman toplumun gerisinde onu şekillendirip ona hayat veren bir hukuk veya devlet isminde bir gücün var olduğunu telkin etmiştir. Başka bir ifadeyle insanlığı canlandıran, zenginleştiren, ona hareket veren, ahlaki değer katan işte bu arkadaki isimsiz güçtür. Zorunlu emek savunusu. Mısırlıların zihinlerine güçlü bir biçimde kim tarafından işlenen şeylerden biri de vatan sevgisiydi. Devlete karşı görevlerini yerine getirmemek kınanırdı. Herkes devlete karşı sorumlu tutuluyor, herkesin görevi devlet tarafından babadan oğula geçmek suretiyle tayin ediliyordu. Aynı şekilde hiç kimse ikinci bir iş yapamıyor ve meslek değiştiremiyordu. Fakat herkesten beklenen bir ek uğraş vardı. O da hukuk ve bilgelik eğitimiydi. Dine veya ülkeye ilişkin konularda cahil olmanın veya bu konulara ilgisiz kalmanın mazereti olamazdı. Ayrıca her mesleğin icra edilmesi için ayrılan bir bölgesi vardı. Kim tarafından? En iyi yasaysa, insanların yasalara uymasının zorunluluğunu zihinlere işleyen yasalardı. Kim tarafından? Bunların nihayetinde Mısır toprakları muhteşem keşiflerle, huzurla, sükunetle, istikrarla tanıştı. Büse'ye göre kendi başlarına faydalı bir şey üretemeyen halka vatan sevgisi, ekonomik faaliyetler, buluşlar, toprak ekimi, bilim, refah gibi şeyler hep yasaların işletilmesiyle devlet tarafından kazandırılabilir. Halkın yapması gereken tek şey itaatkarca devletin onlara söyleyeceği şeyleri yapmak. Devlet baba kavramının bir savunusu. Bu noktada eski Mısırlıların mücadele sporlarını ve müziği küçümsemelerini eleştiren Büse, eleştirisine şöyle devam ediyor. Bütün bu sanatların kaynağı Tanrı Osiris'in elçisi Hermes Trismegistus'ken nasıl olur da bu halk böyle sanatsal faaliyetleri reddedebilir? Persliler mevzusunda ise şunları söyler. Prensin başlıca sorumluluklarından biri de ülkesindeki tarım faaliyetlerini canlandırmaktır. Nasıl ki ordunun oluşturulup geliştirilmesinde bir numaralı görev devletinse, çiftçilik içinde böyle kurumlar oluşturulmalıdır. İran halkının kraliyetlerine ve devletlerine olan derin saygısı ilham vericidir. Büse'ye göre ne kadar güçlü zihinlere sahip olsalar da antik Yunanlarda birey bilinci çok zayıftı. Kendilerini geliştirecek yöntemler yaratmada vasattılar. Nasıl ki köpekler ve atlarda kendi kendilerine bir oyun yaratıp onu uygulama yeteneği yoksa, Yunanlara da kendilerini geliştirebilecek yollar dışarıdan verilmeliydi. Doğuştan güçlü zihin sahibi ve cesur Yunan halkı, Mısır'dan gelen krallar ve koloniler tarafından yetiştirildiler. Atletizm, at kullanma, koşu gibi vücut idmanlarını Yunanlara Mısırlılar öğretmiştir. Yunanların Mısırlılara öğrettiği şey ise uysal bir yapı ve kamu yararı için otoritelere koşulsuzca itaat etmek olmuştur diyebiliriz. Pasif insanlık fikri. Bu klasik teorilerin, bu modern öğretmenler, yazarlar, yasama meclisi üyeleri, ekonomistler ve filozoflar tarafından geliştirilen her şeyin insanlara kendilerinin dışında bir kaynaktan geldiğini ileri sürmek tartışma konusu dahi yapılamaz. Antikitedeki teorilerden beslenen 14. Louis'nin ihtişamlı iktidarına tanık olmuş Fenelon'a göre, insanları mutsuzluğa, sefalete iten şeyler kadar, erdem ve refah deneyimleri de yasa yapıcılar ve hukuk gibi dışsal kaynaklardan doğar. Ütopik Salento adlı eserinde, insanların çıkarları, yetenekleri, arzuları ve mülkiyetlerini yasa yapıcının takdirine bağlı olarak şekillenecek şeyler olarak resmetmiştir. Hangi sorunla karşılaşılırsa karşılaşılsın, çözüm bireylerin kendilerinde değil, yöneticidedir. Yani prens ya da hükümdar. Ona göre hükümdar cismani değildir. Yönetilen halkın ortak ruhunu temsil eden güçtür. Tüm düşünce, ileri görüşlülük, örgütleme kabiliyeti ve tüm gelişmeler ruhunda vücut bulduğu için tüm sorumluluk da ona ait olmalıydı. Bu iddiamı kanıtlamak için Telemakus kitabının 10. bölümünü baştan sona getirmem gerekir. Fakat ben bu görevi siz okuyuculara havale ederken arada sırada bu bölümlerden rastgele alıntılarıma devam edeceğim. Sosyalistler akıl ve olguları görmezden gelirler. Akıl ve olguları görmezden gelerek bu konuya klasiklere has saflıkla yaklaşan Fenelon'a göre Mısırlıların mutluluk ve refahlarının kaynağı kendileri değil, krallarının bilgeliğiydi. Şehrin kırsal ve kentsel kesiminin bütünleştiği yerlere bir göz attığımızda, sürülerle dolu çayırları, meyve ağaçlarının altından geçen işçileri, kavalını nameli şekilde üfleyerek sürüsünü gezdiren çobanı, altın başaklarla bezeli tarlaları görmememiz ve halkına bu muhteşem düzenin içinde yaşama fırsatını veren böyle bilge bir krala coşkuyla hayran olmamamız mümkün değildir. Daha sonra Mentor, 22 bin şehirden oluşan Mısır'ın mutluluğunun, bolluğunun sırlarını benimle paylaşmış ve fakirin lehine, zenginin aleyhine işleyen adalet sisteminin, çocuklarını çok çalışmaya, itaate ve kanaatkârlığa teşvik eden eğitim sistemine, dini ritüellerdeki titizlik ve intizama, insanların onur arzusuna, her babanın çocuğuna verdiği insanlara sadık olma, Tanrı'dan korkma öğütlerine olan hayranlığını gizleyemeyip, ne mutlu böyle bilge bir kralın yönettiği halka, demiştir. Sosyalistler halkı askerleştirmek ister. Fenelon'un Girit üzerine yazdıklarıysa daha ilgi çekicidir. Yine Mentor'un ağzından şu şekilde aktarır. Bu adada görebileceğiniz bütün muhteşemlikler Minos kanunlarının eseridir. Çocuklara uyguladığı eğitim onları daha gürbüz ve sağlıklı kılmaktadır. Küçük yaşlardan itibaren çocuklara sade, tutumlu ve çalışkan yaşam alışkanlıkları kazandırılmaktadır. Şehvani her türlü duygu, bedeni ve ruhu yaralayacağından, onlara erdemliliğin ve izzetin karşı konulamaz heybetinin dışında bir zevk tattırılmamalıdır. Burada diğer toplumlarda yaptırımı olmayan üç ceza vardır. Nankörlük, ikiyüzlülük ve cimrilik. İsraf ve gösteriş gibi cezalandırılması gereken eğilimlerse bu topraklara tamamen yabancıdır. Bu adada ne pahalı eşyaların, ne lüks dairelerin, ne şatafatlı şölenlerin, ne de altın yaldızlı sarayların yeri vardır. İşte bu düşüncelerle, ki iyi niyetinden kuşkum yok, Mentor öğrencisini İthaka halkına yönetici olarak hazırlıyordu. Ona Salentum örneğini veriyordu. İşte böylece eski siyasetin bakış açısını anlıyoruz. Bizlere, tarımda çiftçilere toprağı hazırlamayı ve sürmeyi öğreten eğitmenler gibi davranmak öğretilmiştir. Meşhur bir isim ve şeytani bir fikir. Ticaret ruhunun hakim kılınması için yasaların onu destekleyici konumda olması gerekir. Bu yasalar, ticari hayatta yoksulları teşvik ederek, onların da diğer vatandaşlar gibi iş imkanlarına sahip olmasının imkanını sağlarken, aynı zamanda zenginlerin daha fazla zenginleşmeden olduğu durumlarda kalmalarını sağlamalıdır. Servetin dağıtımı ile ilgili Montesquieu'nun görüşleri şöyle devam eder. Gerçek bir demokrasinin bel kemiğini ve devletin ruhunu oluşturan olgu eşitlik olsa da bunun tam olarak gerçekleştirilmesinin oldukça zor olduğunu ve bazı durumlarda uygun olmadığını söylemeliyim. Zenginleşmeye bir sınır koymak veya gelir farklılıklarını belli bir oranda tutmak kâfidir. Bunu sağladıktan sonra yoksulları rahatlatmak için eşitsizliklerle mücadele ve zenginlere yükleyeceği sorumluluklar yasalara kalır. Gördüğümüz gibi servet dağılımındaki dengeyi yasalarla düzenlemeyi, yani zorla meşru gören zihniyetle yine karşılaşıyoruz. Antik Yunan'da iki tarz cumhuriyet vardı. Bunlardan biri askeri tabanlı Sparta, diğeri ticari temelli Atina. İlkinde vatandaşlarının tembel yapısı olumlanırken, diğerinde çalışma aşkı yüceltilirdi. Şu yasa yapıcıların dehalarına bakın ki, yöntemleri ne olursa olsun, erdemliliğin muhteşem biçimde işlediği bir düzen yaratmalarındaki ince akla tüm dünyanın hayran kalacağını öngörmüşler. Lycurgus, hırsızlıklarla adaleti, en ağır derecedeki kölelikle özgürlüğü, en gaddar düşüncelerle ılımlı fikirleri harmanlamayı becererek sitesine istikrarlı bir düzen kazandırmıştır. Öyle görünüyor ki siteyi sanat, ticaret, para ve her daim daha fazlasını arzulama gibi ihtiraslardan arındırarak, daha fazlasını beklemeden devlete tutkuyla bağlı olma erdemini kazandırmıştır. Erkekleri bile doğalarında bulunan en temel oğul sahibi olmak, çocuk yetiştirmek gibi güdülerden alıkoymuştur. Fakat unutulmamalıdır ki Sparta'nın ihtişamı işte bu fedakarlıkların üzerine inşa edilmiştir. Antik Yunan'da gördüğümüz bu acayipliklere şüphesiz günümüzdeki yozlaşma süreçlerinde de rastlamaktayız. Ne mutlu ki Spartalılarda cesur yasa yapıcılar ortaya çıkarak namus ve mertliğin en büyük erdem kabul edildiği bir toplum yaratmışlardır. Bu bağlamda William Penn modern zamanların Lycurgus'udur diyebiliriz. İlkinin hedefi barış, diğerinin savaş olmasına rağmen ikisi de özgür insanlar üzerindeki ahlaki prestijleri sayesinde ön yargıları aşmalarına, tutkuları hafifletmelerine ve kendi halklarını yeni yollara yöneltmek gibi konularda birbirleriyle benzeşmektedirler. Paraguay da bu bağlamda bize bir örnek teşkil edebilir. Sadece yönetmek zevkini tatmak amacıyla topluma yön vermek isteyenler topluma karşı suç işlemektedirler. Halbuki insanları daima daha mutlu kılmak amacıyla yönetmek her zaman erdemli olan olarak kalacaktır. Platon'un Cumhuriyetindeki yapıya benzer bir yönetim kurmak isteyenler şu noktalara dikkat etmeliler. Önce ortak bir mülkiyet düzeni oluşturulmalı, tanrılara Platon'un salık verdiği şekilde büyük saygı duyulmalı, örf ve adetlerin korunması amacıyla yabancıların topluma karışmasına izin verilmemeli ve ticareti yapan vatandaşlar değil devlet olmalı. Lüks yaşam yerine sanat teşvik edilmeli, ihtirasların peşinde koşmaya izin vermeden sadece zorunlu ihtiyaçlar karşılanmalı. Zekadan yoksun takipçileri, Montesquieu söylediyse muhakkak muhteşemdir diyebilirler. Fakat doğru olan kendi fikrini özgürce söyleyebilecek bir zihin yapısına sahip olabilmektir. Montesquieu'nun fikirlerinde korkunç olansa kişilerin özgürlükleri, benlikleri ve mülkiyetlerinin yasa yapıcıların iradesine tabi olan maddi yığınlardan başka bir şey olmamasıdır. Demokratların lideri. Bir de demokratların sarsılmaz otorite kabul ettiği isim Rousseau'ya bir göz atalım. Her ne kadar sosyal yapıyı halkın iradesine dayandırsa da kimse onun yasa yapıcılar karşısında halkın pasifliğine vurgu yapmadığını söyleyemez. Büyük hükümdarlara nadiren rastlanılır. Peki ya yasa yapıcılara? Hükümdarın yasa yapıcının salık verdiği modeli uygulamaktan başka yapacağı bir şey yoktur. Yasa yapıcı, makineyi icat eden mühendis, hükümdar, onu işleten işçiden başkası olamaz. Rousseau'nun bu tanımında halk nerede peki? Onlara işletilen makinenin bizzat kendisi gözüyle bakıyor. Daha doğrusu makine yapımına yarayacak ham madde. İşte Rousseau'ya göre hükümdarla yasa yapıcı arasındaki ilişki bir tarım uzmanıyla çiftçi arasındaki ilişkiye benzer. İnsanlık bu üstten dayatıcı üsluplu yazarın karşısında nasıl bir konumdadır görülmelidir. Yasa yapıcılara görevlerini buyurucu şekilde öğreten bir konumdadır. Devlete istikrar kazandırmak istiyorsanız aşırı uçları mümkün ölçüde birbirlerine yaklaştırın. Toplumda ne ultra zengin ne de baldırı çıplakların oluşmasına müsaade edin. Ülke toprağı verimsiz ve çorak, üstelik nüfus yoğunluğu da fazlaysa endüstriye ve zanaate ağırlık verin. Bunlardan kazandıklarınızla da ihtiyacınız olan gıda maddelerini alın. Bereketli toprakları hakkıyla değerlendirebilecek ölçüde nüfusa sahip değilseniz zanaatleri boş verin ve tüm yatırımınızı tarıma yapın. Nüfusunuzu arttırmanın yolu budur. Ülkenizin kıyıları geniş ve ticarete uygunsa gemi üretimine ağırlık verin. Denizleriniz gemilerle dolu olduğunda görece parlak bir hayat yaşayabilirsiniz. Kıyılarınız geçilmez kayalıklarla çevriliyse bırakın halkınız barbar kalsın, korsanlıkla uğraşsın. Daha sakin ve muhtemelen mutlu bir hayat sürersiniz. Buraya kadar söylediklerimi bir cümlede özetlemek gerekirse her toplumun kendine özgü coğrafyası, kültürü, yapısı vardır ve yasama organı da bu yerelliğin getirdiği şartlardan bağımsız değildir. Bu saydığım diğer unsurlar ışığında şekillenir. İşte eskiden İbranilerin, günümüzde de Arapların en önemli uğraş olarak kendilerine dini seçmeleri de az önce söylediğim motivasyonla açıklanabilir. Mesela Atina'nın temel uğraşı edebiyat, Kartaca'nın ticaret, Rodos'un denizcilik, Sparta'nın savaş, Roma'nınsa erdemdi. Kanunların ruhu üzerinenin yazarının, Montesquieu'nun, yasa yapıcılara kurumları söz konusu amaçlara yönlendirmeye nasıl motive ettiği açıktır. Peki, yasa yapıcı kendi amacından sapıp eşyanın tabiatına uygun olmayan şekilde davrandığında, siyaseti bazılarına kölelik, bazılarına özgürlük, kimilerine servet, kimilerine yoksulluk, bazen barış, bazen savaş getirdiğinde, yasalar ve hukuk yavaş yavaş zedelenmeye başlayacaktır. Bu sürecin sonunda devlet yıpranacak, yıkılma aşamasına gelecek fakat en nihayetinde karşı konulamaz doğa kendi hükümranlığını en baştan kuracaktır. Burada şaşırtıcı olan şudur ki, madem karşı konulamaz doğa nihayetinde tekrar hükümranlığını kuracaksa, neden yasa yapıcıların en başından ona uyması gerektiğini kabul etmez? ve insanları Russo, Likurgus, Solon gibi yanılma potansiyeline sahip kişilerin rehberliğine ihtiyaç duymadan, kendi inisiyatifleriyle verimsiz topraklarda tarım, sarp kayalıklarla çevrili kıyılarda ticaret yapmamaları gerektiğini akıl edemez konumda görürler. Sosyalistler zoraki uyum isterler. Görüyorsunuz ki Russo, mucitlere, eğitimcilere, işletmecilere, yasa yapıcılara ve retorikçilere inanılmaz bir sorumluluk yükler. İşte bu yüzden onların üstüne titizlikle titrer ve zor beğenir. Bir toplum oluşturmaya cesaret gösterenler, bireyleri varlığını ve yaşama nedenini ondan aldığı bütünün bir parçası haline dönüştürebileceğine inanmalıdır. Bu sorumluluğu alacak kişi, insanların yapısını değiştirmeye, güçlendirmeye, yani doğadan gelen fiziki varlığı bağımsız ve ahlaki bir varlığa dönüştürme kapasitesine sahip olmalıdır. Kısaca yönetici, insanların kendi doğalarını onlara yabancı bir başka doğayla ikame etme kudretine sahip olmalıdır. Russo'nun takipçilerinin elindeki zavallı insanların haysiyetleri ne hale gelirdi? Kanun yapıcılar insanoğlunu şekillendirmek ister. Şimdi de Reinl'ın söylediklerine bakalım. Yasa yapıcıların her şeyden evvel toprağı, havayı, iklimi dikkate alması gerekir. Bunların yapısı, izlemesi gereken yol konusunda kendisine rehberlik edecektir. Öncelikli olarak yerel coğrafi konuma bakmalıdır. Deniz kıyısında yaşayan toplumlar denizcilikle ilgili yasalara sahip olmalıdır. Yerleşim denizden uzaksa, yasa yapıcılar toprağın yapısı ve verimliliğini göz önünde bulundurarak bir hareket planı belirlemelidir. Yasaların bilgeliğinin en çok kendini gösterdiği yerlerden biri de mülkiyetin dağılımıdır. Bir ülkeye yeni bir toprak parçası eklendiğinde her bireye ailesini geçindirebileceği ölçüde geniş topraklar verilmelidir. Yeni keşfettiğiniz bir adaya çocukları yerleştirirken yapmanız gereken şey aklın gelişimine paralel olarak gerçeğin tohumlarını ekmektir. Fakat hali hazırda yaşanılan bir bölgede düzen kurarken, yasa yapıcılar orada zaten yaşamakta olan insanların zararlı düşüncelerini yok edip, kısır zihin yapılarını dönüştürmekle uğraşacaklardır. Bu zararlı düşüncelerin aktarılmasını önlemek istiyorsanız, en azından ikinci kuşak için güçlü bir kamu eğitimi oluşturmak durumundasınız. Bir toprağı fetheden hükümdar veya yasa yapıcılar, oranın genç neslini yetiştirecek projeler geliştirmediği müddetçe istikrarlı ve kalıcı bir koloni oluşturamaz. Yeni gelişen bir kolonideki halkın örf ve adetlerini arıtıp temizlemek isteyen yasa yapıcılar için kaçırılmayacak fırsatlar vardır. Yöneticiler yeterince erdeme sahipse elinin altında bulundurduğu halk ona motivasyon sağlayacak ve gereken yolu ilham edecektir. Birçok farklı hareket planı ve çözüm yolu hipotezlerine maruz kalacağından hiçbir yazar ona gereken ilhamı direkt verme kapasitesine sahip değildir. Sorunların önceden kestirilip plan yapılamayacak derece karmaşık yapıları vardır. Kanun yapıcılar insanlığı nasıl idare edebileceğini anlatmıştır. Bu konudaki çıkarımları bir tarım profesörünün öğrencilerine verdiği derse benziyor. Çiftçiliğin en önemli unsuru iklimdir. Var olan kaynaklar ona zaten yapması gerekenleri gösterir. Bu bağlamda öncelikle yerel toprağın önünde tutmalı, toprağın kirli olup olmadığını incelemelidir. Toprağını temizlemek veya iyileştirmek için uğraşan çiftçinin birçok imkanı vardır. Biraz yetenekliyse sahip olduğu gübreyi nasıl değerlendireceğini planlayabilir. Halbuki bir profesörün hipotezleri yanlışlandığında en başa dönmesi ve sonsuz sayıda değişken ve olasılığın içinden yeni bir hipotez oluşturulması ve planlaması çok daha meşakkatli bir iştir. Ey yüce yazarlar! Sahip olduğunuz toprak, kum, gübre gibi şeylerin en az sizin kadar özgür, akıllı ve size denk olduğunu unutmayınız. Onlar da tıpkı sizin gibi görme, işitme, düşünme, öngörme, hüküm verme, kendini eleştirebilme gibi kabiliyetlerini ilahi bir ilhamla edinmişlerdir. Geçici bir diktatörlük. Şimdi de Mablin'in görüşlerine bakalım. Bu şartlarda hükümetin yetkileri azalmış, daha esnek hale gelmiştir. Onları tekrar sıkıp güçlendirirsen, bu gevşeklik ve yozlaşmadan kurtulabilirsin. Hataları cezalandırmaktan çok, sana lazım olan erdemleri ödüllendirmeye bak. Böylece cumhuriyetinize gençlik aşısı yapmış olacaksınız. Bunu yatsıyan halklar özgürlüklerini yitirmişlerdir. Yozlaşma, gevşeklik hükümetin çabalarıyla önlenemeyecek hale gelirse ekstra yetkilerle donatılmış, hızlı kararlar alacak olağanüstü mahkemeler kurmalısın. Uyuşuk haldeki halk uyanmak için bazen sert tokatlara ihtiyaç duyar. İşte 20 cilt boyutundaki eseri bu istikametteki fikirlerinin tekrarlanıp durmasından ibarettir. İşte klasik döneme ait olan bu düşünce ve eğitim tarzıyla bazıları kendisini insanların üzerinde konumlandırarak onları düzenlemeye, eğitmeye ve istediği istikamete yönlendirmeye soyundu. Sosyalistler servet eşitliği ister. Şimdi de Condillac'ın görüşlerine bakalım. Lycurgus ve Solon'u, vahşi Amerika veya Afrika halklarını yasayla tanıştırmamızla gururlanırken anın. Onlara sürülerini nasıl besleyeceklerini öğretin. Tanrı'nın doğalarına yerleştirdiği sosyal ve medeni becerilerini açığa çıkarmanın yollarını arayın. Onlara insanlığa faydalı hizmetler yapmayı öğretin. Onların şehvani ve ilkel hareketlerini cezalandırın, böylece yasalarınızla barbarların vahşiliklerini terbiye edip onlara medeniyet erdemleri kazandırdığınızı göreceksiniz. Birçok halkın yasaları olmuştur, fakat aralarından pek azı bu yasalarla saadeti yakalamıştır. Bunun nedeni yasa yapıcıların başlıca görevlerinin toplumun ortak çıkarlar etrafında aileleri birleştirmek olduğunu kavrayamamalarıdır. Yasaların tarafsızlığı iki temele dayanır: vatandaşlar arası servet ve haysiyet eşitliği. Yasaların halkın gözündeki kıymeti aralarındaki eşitliği sağlayabildiği ölçüdedir. Servet ve haysiyetleri eşit olduğu sürece cimrilik, hırs, şehvet, tembellik, başıboşluk, kıskançlık, öfke gibi olumsuz duyguların halk arasında yeşerme imkanı olmayacaktır. Sparta Cumhuriyeti ile ilgili öğrendiklerimiz bize bu konuda ışık tutmalıdır. Yasaları doğal düzen ve eşitlik ilkeleriyle bu derece uyumlu olan bir başka devlet yoktur. Sosyalist yazarların hataları. 17. ve 18. yüzyıla kadar insan türü hayata dair her şeyini bir hükümdar, yasa yapıcı veya büyük bir dahiden alacak cansız bir unsur olarak algılanmıştır. Bu asırlara kadar beslenilen şeyler antik çağ kaynaklarıdır. Bu bağlamda antik çağ Mısır, Yunan, Pers, Roma, belli bir azınlığın çeşitli manipülasyonla, hile ve güçle sarhoş edip halkı istediği yönde şekillendirme tarihidir. Medeniyetlerin başlangıçlarına inildikçe cahillik, despotluk, kölecilik ve hurafelerle karşılaşırız. Alıntıladığım yazarlar durumu tespit etmekle beraber bu özellikleri takdir edip sonraki nesiller içinde uygun gördükleri için hatalıdırlar. Eleştiriden yoksun, çevresinde olanlara tepkisiz, yani antik dünyanın haysiyet ve ahlaktan yoksun kitlelerinin gelecekte de aynen devam edeceğini zannetmişlerdir. Bilgi ve aydınlanmanın toplumları dönüştürüp insanların kaderlerini ellerine alacağını öngörememişlerdir. Özgürlük nedir? Günümüzde şahit olduğumuz siyasi mücadele şekli nedir? İnsanların içgüdüsel özgürlük mücadelesinden başka bir şey değildir. Özgürlüğün ne olduğuna gelirsek, kelimenin kendisi bile kalpleri çarpıtan, dünyayı sarsan bu kavram, vicdan, eğitim, dernek kurma, basın yayın faaliyetleri, ticaret, iş gibi imkanlara irademizle sahip olabilme hakkımız değilse nedir özgürlük? O, bireyin başkalarına zararı olmayan alanda, daha değişik bir ifadeyle de her türlü dayatmanın ve zorbalığın yok edilmesini kendine amaç edinen, nihayetinde hukukun yegane faaliyeti olan bireyin meşru müdafaa hakkını organize etme ve adaletsizliği baskılama imkanına sahip olmasıdır diyemez miyiz? İnsanlığın özgürlüğe olan bu eğilimine ülkemizde de karşı çıkılmıştır. Bunun sebebi yazarların ve eğitimcilerin kendilerini insanlığı organize etme ve düzenleme konularında sorumlu ve herkesten üstün hissedecek klasik eğitimden geçmiş olmalarıdır. Hayırsever tiranlık. Özgürlük mücadelesine girmiş toplumlarda kendilerini lider pozisyonunda gören 17. ve 18. yüzyıl zihniyetli yazarlar, insanlara kendi düşünce tarzlarına göre iyilikseverlik olan şeyleri dayatma eğilimindedirler. Rousseau'nun da dahil olduğu bu aydınlanmacıların hedefi, kendi zihinlerinde yarattıkları sosyal refah dünyasına insanları zorla yerleştirmektir. Bu anlayışın vücut bulduğu hali 1789'da iyi görüyoruz. Eski rejim yıkılır yıkılmaz topluma hukukun üstünlüğü ilkesinden yola çıkarak yeni yapay düzenlemeler ayarlamaya soyunulmuştur. Saint-Just, gelecek yasa yapıcının ellerindedir. İnsanlığın iyiliği onun kararına göredir. İnsanlığı istediği şekle sokabilir. Robespierre. Hükümetin görevi, fiziksel ve ahlaki yaptırımlar uygulayarak topluma ulaşması gereken hedefe yönlendirmektir. Biovaren. Özgürlük vermek istediğimiz bir halk baştan yaratılmalıdır. Zira geçmişin ön yargılarını, alışkanlıklarını yıkmak, baştan çıkmış sevgi anlayışlarını değiştirmek, gereksiz istek ve arzularını da ortadan kaldırmak gereklidir. Yurttaşlar, Sparta Cumhuriyeti, Likigus'un tavizsiz sert tavırlarıyla sağlam bir temele oturmuştur. Solon'un zayıf karakterli yapısı Atina'yı köleliğe sürüklemiştir. Bu iki örnek siyaset bilimcilere titizlikle okutulmalıdır. Le Peloti. İnsanların ne derece yozlaştığını gözlemledikçe toplumu tüm unsurlarıyla sil baştan yaratmanın ne kadar gerekli olduğuna kanaat getirdim. Sosyalistler diktatörlük ister. Bu anlayışta insanların basit bir madde yığını gibi algılandığını rahatça görüyoruz. Kendi iyiliklerini bile bilemeyecek bu cahil yığınlara kendi hayatlarıyla ilgili inisiyatif alma hakkı verilemez. Saint-Just'a göre bu ancak yasa koyucuların yapabileceği bir şeydir. Rousseau'yu kelimesi kelimesine kopya eden Robespierre'e göre yasa koyucu ulusu var etme hedefini tahsis etmekle işe başlar. Sonrasında hükümetlere düşen tek şey tüm maddi ve manevi kuvvetleri bu hedefe yöneltmektir. Ulusun kendisi bu süreçte hep pasif haldedir. Biovaren'in öğretisine göre ulusun yasa koyucunun izin verdiğinin dışında boş inanç, gelenek, yakınlıklar ve ihtiyaçların dışında bir şeye sahip olmaması gerekir. İşi bir adamın eğilmez sertliği cumhuriyetin temelidir demeye kadar götürür. Kötülüğün yasaların uygulanmasının kendi olağan akışında çözemeyeceği denli büyük olduğu durumlarda Mably, erdemi hayata geçirmek adına diktatörlük önerir. Kısa zamanda etkili güç için olağanüstü bir yöneticiden yararlanın diye salık verir. Yurttaşların muhayyilesini sarsmak gerek. Bu öğreti unutulup gitmiş değildir. Robespierre'e bakalım. Cumhuriyet yönteminin ilkesi erdemdir ve onu tesis ederken kullanılan yöntem terördür. Biz memleketimizde bencillik yerine ahlakı, namusluluk yerine onuru, ananelerin yerine ilkeleri, muaşeret yerine ödevi, modanın tiranlığı yerine aklın imparatorluğunu, kötülüğü küçümseme yerine sefahati küçümsemeyi, küstahlık yerine gururu, kibir yerine ruhun yüceliğini, para sevdasının yerine zafer aşkını, iyi yoldaşlar yerine iyi insanları, entrika yerine liyakati, aklı başındalık yerine dehayı, parıltılar yerine hakikati, şehvet sıkıntıları yerine mutluluğun çekiciliğini, büyüklerin küçüklüğü yerine insanın büyüklüğünü, kibar, uçarı, sefil bir toplum yerine yüce gönüllü, muktedir, mesut bir toplumu, velhasıl monarşinin tüm sefahat ve zırvalıklarının yerine cumhuriyetin bütün fazilet ve mucizelerini kaim kılmak istiyoruz. Diktatörün küstahlığı. Robespierre'in kendini insanlığın geri kalanından ne kadar da üstün tuttuğuna bir bakın. Ayrıca konuşmasındaki kibirli havayı bir düşünün. Kendisi sadece insan ruhunun yüce bir uyanışı için iyi dileklerini ifade etmekle kalıyor değil. Hatta bunun düzenli bir hükümete bile geleceğini ümit etmiyor. Hayır, bu işi kendi başına ve terörle yapmak istiyor. Burada aktardığımız bu çocukça ve emek harcanmış çelişkiler yığını, devrimci bir hükümeti yönlendirecek olan ahlakın prensiplerini ortaya koymak amacını taşıyordu. Dikkat ediniz ki Robespierre, diktatörlük talep ederken bu yalnızca düşmanı kovmak ya da komplolarla savaşmak için değil, bu pekala anayasa oyunundan evvel terör yoluyla kendi ahlak prensiplerini hakim kılmak içindir. Niyeti ülkede bencilliğin, onurun, geleneklerin, muaşeretin, usulün, kibrin, para sevdasının, yoldaşlığın, entrikanın, aklı başındalığın, şehvaniyet ve sefaletin kökünü terör kullanarak kazımaktan başka bir şey değil. Robespierre'in yasaların yeniden hakimiyetine, haklı olarak bu şekilde adlandırdığı mucizelerini gerçekleştirmeden izin vermesi söz konusu değil. Ey kendini bu kadar büyük, insanlığı bu kadar küçük sanan, her şeyi düzeltmek isteyen sefiller. Siz önce kendinizi düzeltin, bu size yeter de artar. Despotizme dolaylı yaklaşım. Gene de bu reformcu, yasa koyucu, siyaset yazarı beyefendiler, insanlığa dayatacakları doğrudan bir despotluk talep etmiyorlar. Hayır, bunun için fazla ılımlı ve insanperverdirler. Onların ilan ettiği yalnız yasanın despotluğu, yasanın mutlakiyeti, yasanın kadiri mutlaklığıdır. İstedikleri yalnızca yasa koymaktır. Zihinlerdeki bu tuhaf işleyişin Fransa'da ne denli yaygın olduğunu göstermek için Mably, Reynal, Rousseau, Fenelon külliyatlarının yanında Bousset ve Montesquieu'den uzun seçme yazıları kopya etmem, hatta konvansiyon sırasında yapılmış sözlü çalışmaları kaleme almam icap ederdi. Pek tabii bu işe girmeyip bunu okuyucuya havale ediyorum. Napolyon pasif bir insanlık istedi. Tabii ki bu fikir Bonaparte'a da uygundur. Bu fikre istekle sarılmış ve onu var gücüyle uygulamıştır. Kendini bir kimyager addedip Avrupa'yı yalnızca bir deney materyali gibi görmüştür. Fakat çok geçmeden bu materyalin ne denli güçlü bir patlayıcı olduğu görülmüştür. Saint Helen'de gözü epey açılmış olan Bonaparte, halkın bazı inisiyatifleri olduğuna saygı duyar görünüp, özgürlük anlayışına eskisinden daha az düşmanca yaklaşmıştır. Bununla birlikte itiraf edercesine oğluna şu öğüdü vermekten geri durmamıştır. Yönetmek, ahlakı, eğitimi ve huzuru yaymaktır. Bu durumda şimdi sıkıcı alıntılarla Morelli, Babeuf, Owen, Saint-Simon, Fourier'in kaynaklarını nereden aldığını göz önüne sermek gerekli mi? Okuyucuya Leblanc'ın iş örgütlenmesi hakkındaki kitabından birkaç alıntı sunmakla yetineceğim. Bizim projemizde toplum itici kuvvetini iktidardan alacaktır. İktidarın topluma verdiği bu itici kuvvet neye dayanır? Leblanc'ın projesini empoze etmeye. Öte yandan toplum insanoğludur o halde. Sözün kısası, insanoğlu itici kuvvetini Leblanc'tan alır. Bunu yapmakta özgürdür denebilir. Şüphesiz insanoğlu kimden gelirse gelsin, tavsiyelere uymakta özgürdür. Fakat Leblanc meseleyi böyle anlamıyor. İstiyor ki kendi projesi yasalaşsın ve nihayetinde iktidar tarafından zorla benimsetilsin. Bizim projemizde devlete düşen sinayi devinimin tam bir özgürlük ortamında kendini gerçekleştirme yetkinlik ve zorunluluğunu düzenleyen bir iş yasası hazırlamaktan ibarettir. Devlet yalnızca toplumu uygun yöne doğrultur. Bir kez bunu yaptı mı, eşyanın kendi kuvveti ve kurulu düzenin doğal sonucunda toplum bu yolu tutar. Evet ama bu yol hangisidir? Peki bu yol uçurumlara götürmez mi? O halde toplum neden kendi başına bu yolu tutmaz? Çünkü toplumun kendisi ne istediğini ve bir itici kuvvete ihtiyacı olduğunu bilmez. Ona bu itici kuvveti kim verecek? İktidar. Peki iktidara itici kuvveti kim verecek? Bu düzenin mucidi Leblanc. Sosyalizmin kısır döngüsü. Bu döngüden hiçbir zaman kurtulamıyoruz. Pasif insanlık ve yasaların işine karışarak onu harekete geçiren büyük bir adam. Bir kere bu yolda toplum en azından biraz olsun özgürlükten faydalanabilecek midir? Şüphesiz. Peki özgürlük nedir Sayın Blanc? Kesin olarak belirtelim. Özgürlük yalnızca ilişkili hukuktan ibaret değildir. Aynı zamanda adaletin hükümranlığında ve yasanın himayesinde insana kendine bahşedilmiş iktidarın içinde eyleme, yeteneklerini geliştirmeyi kapsar. Bu hiç de boşuna yapılmış bir ayrım değildir. Özgürlüğün anlamı derin ve sonuçları uçsuz bucaksızdır. Zira bir kez insana gerçekten özgür olması için eylemde bulunma ve kendi yeteneklerini geliştirme gücünün gerektiğini kabul ettiğinizde, bundan yokluğunda insanın zihninin gelişemeyeceği toplumun her bir üyesine gerekli eğitimin ve yokluğunda insanın etkinliklerinin yükselebilmesine fayda etmeyeceği üretim araçlarının elzem olduğu sonucu çıkar. Böylece özgürlük iktidardır. Bu iktidar neye dayanır? Eğitim ve üretim araçlarına sahip olmaya. Eğitim ve üretim araçlarını verecek olan kim? Onlara ihtiyaç duyan toplum. Toplum bu üretim araçlarını onlara sahip olmayanlara kimin teşebbüsüyle verecek? Devletin teşebbüsüyle. Devlet bunları kimden alacak? Cevabı bulmak ve sonuçlarını görmek okuyucuya kalmış. Demokratların doktrini. Zamanımızın en tuhaf ve muhtemelen gelecek nesillerden pek çoğunu en fazla hayrete düşürecek olan şey şu üç hipoteze dayanan doktrindir. İnsanlığın kesin ataleti, yasanın kadiri mutlaklığı ve yasa koyucunun yanılmazlığı. Bunlar kendini katıksız demokrat sayanların kutsal simgesi ola gelmiştir. Demokratın kendini pek toplumcu saydığı doğrudur. Demokrat olduğu kadar insanlığa da sonsuz güveni vardır. toplumcu olduğu için toplumu kıymette çamurun hemen üstüne koyar. Gelin bu tezatı daha yakından inceleyelim. Söz konusu olan siyasi haklar olduğunda, halkın bağrından kopup gelen bir yasa koyucu mevzu bahisken, ona kalırsa toplum her şeyi anasının karnında öğrenmiştir. Hayran olunası bir sezgi yeteneği vardır, istekleri her zaman doğrudur, genel irade hiçbir zaman şaşmaz. Seçimler haddinden fazla genel olabilir. Hiç kimsenin topluma hiçbir güvence borcu yoktur. Toplumun her zaman irade ve iyi seçim yapma yeteneğine sahip olduğu kabul edilmiştir. Toplum hiç yanılabilir mi? Aydınlanma çağında değil miyiz? O halde yanlış olan ne? Toplum ebediyen vesayet altında mı kalacak? Haklarını yeterince çaba ve fedakarlıklarla kazanmadı mı? Zekasını ve bilgeliğini yeterince ispat etmedi mi? Olgunluk çağına erişmedi mi? Kendisi için hüküm verebilecek durumda değil mi? Kendi çıkarlarının farkında değil mi? Toplumun yerine karar verme, eylemde bulunma, onun yerine geçme haklarını ileri sürme cüretini gösterecek bir kimse, bir sınıf var mı? Hayır, toplum özgür olmak istiyor ve olacaktır. Kendi işlerini yürütmek istiyor ve yürütecektir. Ama yasa koyucu bir kez seçimler sonucu halkın arasından sıyrılmaya görsün. Havası değişiverir. Millet yeniden edilgenliğe, atalete, hiçliğe dönüverir ve yasa koyucu kadir-i mutlaklığı eline alır. Artık icat etmek, yönetmek, itici kuvvet, örgütlenme onundur. İnsanlığa oluruna bırakmaktan başka yapacak şey yoktur. Despotluğun saati çalar. Bunun hayati oluşunu gözden kaçırmayın, zira az önce pek aydın, pek ahlaklı, pek mükemmel olan bu toplumun artık hiçbir eğilimi yoktur. Yahut varsa da bu eğilimler hep daha kötüye doğru sürükleyen eğilimlerdir. Sosyalizmin özgürlük anlayışı. Sözde topluma biraz da özgürlük vermeyecekler miydi? Ama siz Monsieur Considerant'a göre özgürlüğün zorunlu olarak tekerleşmeye götürdüğünü bilmiyor musunuz? Bilmez misiniz ki özgürlük rekabettir? Leblanc'a göre rekabetin toplum için bir yok oluş düzeni, burjuva için bir çöküş sebebi olduğunu bilmiyor musunuz? Demek ki toplumlar ne kadar özgür olmuşsa mahvolmuş, yıkılmış halde. Bakınız İsviçre, Hollanda, İngiltere, Amerika örnekleri. Bilmiyor musunuz ki yine Leblanc'a göre rekabet nasıl tekelleşmeye götürürse ucuzluk da fiyatlarda aşırılığa yol açar. Zira rekabet tüketimi satın alma kaynaklarının eriyip yok olmasına, üretimi de yiyip bitiren bir etkinlik olmaya iter. Rekabet üretimi arttırmaya, tüketimi azaltmaya zorlar. Özgür toplumlar tüketmemek için üretirler diye devam eder. Rekabet hem baskı hem çılgınlıkmış. Pek tabii Leblanc'ı da öyle düşünmek gerek. Sosyalistler tüm özgürlüklerden korkarlar. O halde insanlara hangi özgürlüğü bırakabiliriz? İnanç özgürlüğü mü? Ama o zaman herkesi tanrı tanımazlığa verilen cevazdan fayda sağlar buluruz. Eğitim özgürlüğü? Ama o zaman babalar evlatlarına ahlaksızlık ve yanlışlıkları öğretecek hocalar tutmaya koşturur. Bu durumda Tirsa göre eğitimi milletin özgürlüğüne bırakırsak eğitim milli olmaktan çıkar ve üniversitedeki meşru despotluk sayesinde sahip oldukları Romalıların soylu fikirleriyle yetişme mesuliyeti yerine Türklerin ya da Hintlilerin fikirlerine göre yetişirler. İş özgürlüğü, ama bu da rekabettir ki ürünlerin tüketilmemesine yol açar, halkı yok oluşa, burjuvayı yıkıma götürür. Ticaret özgürlüğü, ama pekala biliyoruz ki korumacılar bir insanın özgürce ticaret yapmasının onu yıkacağını ve zenginleşmek için özgürce ticaret yapmamak gerektiğini bıkıncaya dek ispat ettiler. Örgütlenme özgürlüğü, ama sosyalist öğretiye göre özgürlük ve örgütlenme bağdaşmazdır. Zira insanlar sadece birilerinin ellerinden özgürlüklerini çekip almak için onları örgütlenmeye zorlar. Görüyorsunuz ki açıkçası demokratlar, sosyalistler insanlara hiçbir özgürlük bırakamazlar. Zira insanlar eğer bu beyefendiler onları düzene sokmazsa kendi doğaları gereği her taraftan her türlü yozlaşma ve ahlaksızlığa eğilimlidirler. Bu durumda tahmin edin bakalım. Bu denli ısrarla savundukları insanlar için genel seçim fikrini hangi temelde hak olarak isterler? Süpermen düşüncesi. Bu düzenlemecilerin niyetleri başka bir soruyu açığa çıkarıyor. Onlara sıklıkla bu soruyu yönelttiğim halde cevabını alamamış olduğum bir soru. Madem insanlığın doğal eğilimleri ellerinden özgürlüklerini çekip almayı gerektirecek kadar kötü, O halde düzenlemecilerin eğilimleri nasıl iyi olabiliyor? Yasa koyucular ve emrindekiler insanoğlunun bir parçası değil mi? Tanrı onların hamurunu başka türlü mü yoğurmuş? Onlara göre kendi başına bırakılan toplum kaçınılmaz olarak uçuruma sürüklenir çünkü içgüdüleri sapkındır. İnsanlığı bu uçuruma düşmekten kurtardıklarını ve doğru yola soktuklarını iddia ederler. Demek ki kendilerine göklerden onları insanlıktan daha üstün kılan bir zeka ve fazilet bahşedilmiş. Bunu hangi sıfatla yapıyorlar acaba? Çobanlık etmek ve bizim sürüden başka bir şey olmamamızı istiyorlar. Bu çeşit bir düzen onlara bir üstünlük atfettiğinden pekala önce kanıt görmeyi talep etme hakkımız var. Sosyalistler özgür seçimi reddederler. Dikkat ediniz ki ben onların yeni toplumsal düzenleme üretme haklarına, bunları yaymalarına, bunları salık vermelerine, kendileri üzerinde uygulamalarına karşı çıkıyor değilim. Bunun götürüsü de, riski de onlarındır. Benim karşı çıktığım bunları yasa yoluyla, yani cebren ve toplumsal katılımla bize empoze etme hakkıdır. Benim istediğim kabetistlerin, foryeristlerin, protoncuların, üniversiteristlerin ve korumacıların özel olarak fikirlerini yatsımak değil. Benim karşı çıktığım sadece onlarda ortak olan bizi zorla kendi gruplarına, sosyal atölye, faizsiz bankacılık anlayışlarına, kendi Yunan-Roma ahlaklarına, kendi ticaret anlayışlarına tabi kılmalarıdır. Onlardan istediğim eğer doğrudan ya da dolaylı olarak bizim çıkarlarımızı çiğnerlerse ya da vicdanlarımıza uymazlarsa bizim onların planları hakkında hüküm verme kabiliyetimize izin vermeleri ve bizi bu işe karıştırmamalarıdır. Çünkü iktidar ve vergi işlerine karışma isteği baskıcı ve soyguncu olmasının ötesinde şu ön yargıya dayalı hipotezi de barındırır. Örgütleyicinin yanılmazlığı ve insanlığın yetersiz ve yeteneksizliği. Şayet insanlık kendisi için hüküm vermede yetersiz ve yeteneksizse ne diye bize genel seçimden bahsediyorlar? Fransız ihtilalinin nedeni. Maalesef fikirlerdeki bu çelişki eylemlerde de yinelenmiş, Fransız toplumu haklarını ya da daha doğrusu siyasi güvencelerini kazanmada başka herkesi geride bırakırken, toplumlar arasında en fazla yönetilen, yönlendirilen, empoze edilen, kösteklenen, sömürülen toplum olmaktan da geri kalmamıştır. Toplumlar içinde ihtilalin sürekli kapıdan baktığı da yine Fransız toplumudur. Böyle olmakta zorundadır. Bu fikirle yola çıkıldıktan sonra tüm siyaset yazarlarımız tarafından kabul edilen ve Leblanc tarafından şu kelimelerle pek ateşli biçimde ifade edildiği üzere toplum itici kuvvetini iktidardan alır. İnsanlar kendilerini duyarlı fakat pasif, kendi sağduyularına göre ve kendi güçleriyle hiçbir ahlak anlayışına, hiçbir huzura erişemez saydıktan ve her şeyi yasadan bekler hale düştükten sonra, özetle devletle olan ilişkilerini çoban-sürü ilişkisi olarak gördüklerinde açıktır ki, iktidarın sorumluluğu uçsuz bucaksızdır. Hükümetin muazzam gücü. İyiler ve kötüler, faziletler ve fenalıklar, eşitlik ve eşitsizlik, bolluk ve sefalet her şey ondan kaynaklanır. Her şeyi yüklenir, her işe girişir, her şeyi yapar, dolayısıyla her şeyi kendi üstüne alır. Mutluysak haklı olarak minnettarlık duymamızı ister. Fakat sefalet içindeysek ondan başka çatacak kimse yoktur. Şahsımıza ve mallarımıza genel manada sahip olan o değil mi? Yasa kadir-i mutlak değil midir? Akademik tekel oluşturmakla özgürlükten mahrum bıraktığı aile babalarının umutlarına yanıt verme sınavına girişir. Peki bu umutlar boşa çıktığında kusur kimde? Sanayiyi düzenlemekle endüstriyi müreffeh kılacağını ileri sürer, aksi halde özgürlüğünü elinden almış olması abes düşecektir. Peki sanayi sıkıntıya girerse kabahat kimde? Fiyat listeleriyle oynayarak kendini ticari denge kurma işine bulaştırmakla ticareti canlandırmayı vaat eder. Canlanmak yerine ölüp gittiğinde yanlışı yapan kim? Denizcilik endüstrisine özgürlükleri karşılığında koruma sağlamakla karlılıklarını sağlama imtihanı verir. Külfetli çıktıklarında kabahatli kim? Demek oluyor ki milletin tek bir derdi yoktur ki devlet gönüllü olarak kendini bu konuda sorumlu kılmasın. O halde karşılaşılacak her sıkıntının bir ihtilal sebebine dönüşmesine şaşmak gerekir mi? Peki buna önerilen çare nedir? Yasanın alanını yani devletin sorumluluğunu sınırsız biçimde genişletmek. Ya hükümet maaşları yükseltme ve düzenleme yükümlülüğünü üzerine alır ve bunu başaramazsa? Ya bütün yoksullara yardım etmekle uğraşır ama bunu yapamazsa? tüm çalışanlara emeklilik güvencesi vermeye kalkar da beceremezse, bütün emekçilere üretim araçlarını sağlamaya çalışır da bunu gerçekleştiremezse, bütün aç kalmışlara faizsiz kredi sağlama yükü altına girer de bunu kaldıramazsa, ya üzülerek okuduğumuz Lamartine'in kaleminden çıkmış sözlerdeki gibi devlet topluma kılavuzluk etme, onu geliştirme, büyütme, güçlendirme, ona manevi değer kazandırma ve onun ruhunu takdis etme görevini üstlenir. Ve bunu başaramaz. Açık değil mi ki her hayal kırıklığının sonunda muhtemel bile denmez, kaçınılmaz bir ihtilal vardır. Politika ve ekonomi. Tezimi yeniden ele alırsam, iktisat biliminden hemen sonra siyaset biliminin girişinde şu başat soruyla karşılaşırız. Yasa nedir? Ne olmalıdır? Alanı nedir? Sınırları nelerdir? Yasa koyucunun niteliklerinin ardından nerede durur? Cevabım tereddütsüz budur. Yasa adaletsizliğin önüne geçmek için örgütlenmiş ortak güçtür. Kısaca söylersek yasa adalettir. Yasamanın asli işlevi. Yasa koyucunun şahsiyet ve mülkiyetimiz üzerinde mutlak güce sahip olması doğru değildir. Zira bunlar daha önceden de var olduklarından yasa koyucunun işi bunların güvenliklerinin sağlanmasıdır. Yasanın vicdanlarımızı, fikirlerimizi, irademizi, eğitimimizi, duygularımızı, işlerimizi, ticaretimizi, bağışlarımızı, eğlencelerimizi yönetme görevini üstlenmesi doğru değildir. Onun görevi, bu saydıklarımız bakımından bir kimsenin, bir diğer kimsenin hakkını gasp etmesinin önüne geçmektir. Yasanın zorunluluk gereği yaptırımı güce dayanır ancak, gücün kullanımı sadece meşru alan dahilinde olmalıdır, yani adalet. Nasıl ki her birey meşru müdafaa haricinde güç kullanma hakkına sahip değilse, bireysel güçlerin birleşmesinden başka bir şey olmayan kolektif güçte makul biçimde, başka bir amaç için uygulanamaz. Hukuk, adalettir. Hukuk ve merhamet aynı şeyler değildir. Yasanın şahısları ezmesi yahut mülke zorla el koyması, insanperver bir amaç doğrultusunda bile yanlıştır. Yasanın görevi şahsiyet ve mülkiyeti korumaktır. Yasanın her türlü baskı ve gasptan kaçınsa bile, onun bu durumda en azından insanperver olabileceğini söylemek çelişki yaratır. Şahsiyet ve mülkiyetimiz üzerinde icra yetkisi yoktur. Bunları güvence altına almayışı ve bu yolda icraatı kendi başına bir suistimaldir. Yasa adalettir. İşte açık, sade, mükemmel biçimde tanımlanmış ve sınırları belli, her aklın kavrayabileceği, her gözün görebileceği bir yasa tanımı. Çünkü adalet belli bir ölçekte sabit ve bundan ne fazlası ne azına el verir. Bu yoldan sapıp ona dini, kardeşlikçi, eşitlikçi, insanperver, sınai, edebi, sanatsal anlamlar atfetmek onu sınırsız, belirsiz, bilinmez, benimsenmiş bir ütopya olarak yahut daha kötüsü insanların yasayı kendilerine mal etme ve bunu başkalarına empoze etme çabası sonucu onu bir ütopyalar mücadelesine dönüştürmek yanlıştır. Çünkü kardeşlik, insanperverlik, adalet gibi sınırları belli kavramlar değildir. Bir kere adaleti bu kavramlara eş tutmaya başladıktan sonra nerede duracaksınız ve yasa kendisini nerede durduracak? Komünizme giden ışıklı yol. Bir kısımda Sam Crick gibi kendi insanperverliğini sadece birkaç endüstriyel sınıf üzerinden anlayarak yasadan üretici lehine tüketiciye müdahale etmesini talep eder. Öbürleri, konsideran gibi işçilerin davasını ele alıp yasadan giyecek, barınma, beslenme ve hayatı idame ettirecek her şeyi kapsayan asgari geçim güvencesini sağlamasını beklerler. Bir üçüncü taraf Leblanc, haklı olarak sadece tasarlanmış bir kardeşliği görüp yasadan herkes için üretim araçlarının teminini ve eğitimini sağlamasını ister. Dördüncü bir görüş, bunda hala eşitsizliğe aralanmış bir kapı görüp yasanın ücra mezralara dahi gidip lüks, edebiyat, sanat götürmesini bekler. Böylece komünizm fikrine kadar ya da daha çok yasama zaten ne idiyse o olmaya varır. Tamahkarların hayallerinin bir savaş alanı. İstikrarlı hükümetin temeli. Yasa adalettir. Bu çerçevede hükümet sade ve sarsılmaz bir yapıda kavranır. İddia ediyorum ki yalnızca adaletsizliği ortadan kaldırmakla sınırlanmış ortak kuvvet karşısında ihtilal düşüncesine, başkaldırıya, basit ayaklanmalara meydan vermez. Böyle bir rejimde huzurdan daha fazlası olacak ve huzur daha eşit biçimde dağılacaktır. İnsanlığın değişmez dertlerine gelince Kimse hükümeti suçlamaya kalkmayacak. Hükümeti böyle durumlarda suçlamak, onu hava durumundan sorumlu tutmak kadar tuhaf kaçacaktır. Mesela insanların şimdiye kadar düşük ücretler, faizsiz krediler, üretim araçları, fiyatların düzenlenmesi, imece usulü çalışma gibi meselelerle temyiz mahkemesine baş kaldırdığı ya da sulh ceza mahkemesi bastığı görülmüş müdür? Çünkü pekala bilirler ki bu konular hakimin yetki alanı dışındadır. Aynı şekilde bunların yasanın da kapsamının dışında olduğunu kavrayacaklardır. Eğer yasayı kardeşlik ilkesine dayandırır ve iyilik ve kötülüklerin bundan kaynaklandığını iddia ederseniz, bütün bireysel dertlerden, toplumdaki eşitsizliklerden onu sorumlu duruma koyarsınız. Böylece sonu gelmez şikayetlere, nefretlere, kargaşaya ve ihtilale yol vermiş olursunuz. Adalet, eşit haklar demektir. Yasa adalettir. Bundan başka bir şey olsaydı pek garip olurdu doğrusu. Adalet hak değil midir? Haklar eşit değil midir? O halde nasıl oluyor da beni Mimeral'in, Melon'un, Thiers'in, Leblanc'ın toplumsal planlarına tabi kılmaya alet olabilir? Bu beyleri benim projeme tabi kılması gerekmez mi? Tabiatın bana benzer bir ütopya icat etme muhayyilesi vermediğini mi sanıyorlar acaba? Yasanın görevi bir yığın hayal arasından bir seçim yapmak ve kamu erkini bunlardan birinin emrine vermek değil midir? Yasa adalettir. Durmadan yaptıkları gibi demesinler ki Tanrı tanımazlar, ferdiyetçiler, insaniyetsizler, insanlığı kendileri gibi yapmak istedikleri benzer biçimde yasayı buna uyduruyor. Bu abes bir çıkarımdır. Bu yasaya insaniyet atfeden hükümet hayranlarına yaraşır tarzda bir harekettir. Daha neler? Acaba özgür değilsek eylemde bulunmayı bırakacağımızı mı sanırlar? Yasadan itici kuvvet almadığımız durumlarda itici kuvvetten mahrum mu düşeceğiz? Yasa bize kabiliyetlerimizi özgürce kullanma hakkını kapsamazsa atalete mi düşeceğiz? Yasa bizim önümüze bir inanç biçimi, örgütlenme şekli, eğitim sistemi, çalışma biçimi, ticaret yönetimi, hayır planlaması koymazsa, Tanrı tanımazlığa, tecride, cehalete, sefil bir bencilliğe mi düşeriz? Bu durumda Tanrı'nın kudretini, iyiliğini, yardımlaşmayı, talihsiz kardeşlerimizi sevip kollamayı, doğayı inceleyip öğrenmeyi, benliğimizi kemale erdirme isteğimizi unutup saymayacak mıyız? Haysiyetli bir gelişme yolu. Yasa adalettir ve ancak adalet yasasında, hukuk rejiminde, özgürlüğün, güvenliğin, istikrarın, sorumluluğun hükmünde her bir insan tam kıymetine erişecek, benliğinin tam bir haysiyetine varacaktır. İnsanlık kaderinde olan tüm bunları yalnızca bu yolla düzen sayesinde, sükunet içinde, şüphesiz ağır ağır fakat doğrulukla, ilerlemeyle tamamlayacaktır. Sanıyorum ki kendime yeten bir düşünceye sahibim, zira dini, felsefi, siyasi ya da iktisadi olsun üzerine kafa yorduğum bazı sorularda huzuru, ahlakı, eşitliği, hukuku, adaleti, ilerlemeyi, sorumluluğu, dayanışmayı, mülkiyeti, çalışmayı, ticareti, sermayeyi, maaşları, vergileri, nüfusu, kredileri, hükümeti ilgilendiren konular olsun, yani benim araştırmalarımda çıkış noktası bellediğim bilgi ufkumuzun bu farklı noktaları beni hep çeşitli yollardan aynı yere vardırıyor. Toplumsal sorunun çözümü özgürlüktedir. Bir düşüncenin kanıtı. Hem insan olarak belli bir tecrübe sahibi de değil miyim? Dünyaya bir göz atın. En mutlu, en ahlaklı, en huzurlu toplumlar hangileri? Yasanın insanların özel işlerine en az karıştığı, hükümetin kendini en az hissettirdiği, bireyselliğin en esnek kamuoyunun en etkili olduğu, idari çarkların en az sayıda ve en sade olduğu, vergilendirmenin en hafif ve en eşit dağıtıldığı, toplumsal memnuniyetsizliğin en az uyarıldığı ve en az olumlandığı, bireylerin ve sınıfların en etkin olduğu toplumlar. Bu yerlerde ahlaktan uzaklaşıldığında bu hemen düzeltilir. Muamelata, anlaşmalara, örgütlenmelere en az biçimde köstek olunur, çalışma, sermaye, nüfus, asgari düzeyde yapay müdahalelere maruz kalır. İnsanlık kendi temayülüne itaat eder. Tanrı düşüncesi insan icatlarına en az biçimde bulaştırılır. Özetle buralar şu çözüme en çok yaklaşan yerlerdir. Hukukun sınırları dahilinde her şey özgür ve geliştirilebilir kendiliğinden oluşa göredir. Yasa veya kuvvet, evrensel adaletin yönetimi dışındaki hiçbir şey için kullanılamaz. Başkalarını yönetme arzusu. Kabul etmek gerek, dünyada pek çok büyük adam var. Haddinden fazla yasa koyucu, düzenlemeci, toplum teşkilatçısı, halk önderi, milletin babası vesaire. Kendini keyfince insanlardan üstün gören, toplumu düzeltmeyi kendine meslek edinen pek çok insan. Diyeceklerdir ki, siz de aynı işi yapmaktasınız. Doğrudur ama hak verirler ki benim yaptığım başka bir manada ve farklı bir açıdandır. Eğer ben de reformcular arasına katıldıysam, bu sadece onlara bir şeyleri serbest bıraktırmaya çalışmak içindir. Benim yaptığım, bu kansonun otomatıyla meşgul olması gibi değil, daha çok bir doktorun etüt etmek ve hayranlığından insan anatomisiyle ilgilenmesi gibidir. Benim meşguliyetim ünlü bir seyyahın zihnini harekete geçiren şeydir. Kendisi vahşi bir kabileye varır. Bir çocuk henüz dünyaya gelmiştir ve etrafında zincirlerle, çengellerle, bandanalarla süslenmiş bir sürü kahin, büyücü, şifacı ile çevrilmiştir. Bir tanesi, burun deliklerini genişletmezsem çocuk barış çubuğunun kokusunu hiçbir zaman duyamaz der. Öbürü, kulaklarını omuzlarına kadar sündürmezsen çocuk hiçbir zaman işitemeyecek der. Üçüncüsü, gözlerini şaşı yapmazsam çocuk gün ışığını asla göremez der. Bir diğeri, bacaklarını çarpıtmazsam asla ayakta duramaz diye söyler. Bir başkası, kafasını düzleştirmezsem hiçbir zaman düşünemeyecek der. Çekilin der seyyah, Tanrı ne yaptığını gayet iyi bilir, siz ondan daha iyisini mi bileceksiniz? Madem bu narin yaratığa Tanrı uzuvlar vermiş, bırakın alıştırmayla, denemeyle, tecrübeyle ve özgürlükle gelişsin, güçlensin. Hadi şimdi bir de özgürlüğü deneyelim. Tanrı insanlığa da kendi kaderini gerçekleştirebilsin diye gerekenleri vermiştir. Nasıl ki insana tanrısal bir ruhiyat verdiyse, topluma da bir ruhiyat bahşetmiştir. Toplumsal organlar da geniş bir özgürlük havasında uyumlu biçimde gelişebilecekleri biçimde donatılmıştır. O halde geri çekilin şifacılar, düzenlemeciler, yüzükleri, zincirleri, çengelleri, kerpetenleri fırlatıp atın. Toplum tezgahlarını, falansterlerini, devletçiliklerini, merkeziyetçiliklerini, fiyat listelerini, üniversitelerini, devlet dinlerini, faizsiz kredi bankalarını, tekelci bankalarını, baskılarını, kısıtlamalarını, ahlakçılıklarını vergi yoluyla eşitlikçilerini savurun. Toplum boşu boşuna bunca sisteme maruz kaldığından asıl başlaması gereken noktaya dönmeli. Sistemleri bir kenara itmeli, sonunda özgürlüğü denemelidir. Tanrı'ya ve onun eserlerine inancın ifadesi olan özgürlüğü.